ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون نصر من الله فطيب قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورت الصف مدنی سورت دے نزول کی اوسن نهم پس سورہ تغابن نهم او ترتیب دے سورتنو کی یوش پیتم نمبر دے پس سورت الممتحنین ربط تعلق دی سورت دماس اپسرا قدر وجوه بانده ده یا دا چمخ کی صورت کے التباعد من الكافرین وزجر لمن تولاهم کافرون ازام جدا کئی او زجر ورکو او اچات چداوئی سر دوستی کئی ندیو صورت کے ترغیب ورکئی دوستا دو مومنان اتا چه مومنانو سر دوستی کوئی لگسن جاواریم ویلو نانو امسار اللہ یا مکی صورت کے عذیت دشمنانو دکافر ہو مومنانو تذکر شو چه کافر مومنانو تعذیت و تکلیف ور گئی مدیو صورت کے عذیت و تکلیف دختل و ذکر گئی مکی صورت کے عذیت و تکلیف دے پردو مدیو صورت کے عذیت و تکلیف دے خپلو چونگر موسیٰ علیہ السلام تا آیتا عذیت و تکلیف دے خپلو نام رسے دلو یا مکی صورت کیوں کفرنا بکن ننگا انکار کا استاس غمر گرتیا باندے تاوسا رمونگا مرگردیا میں کہو کافر ہوتے ہوئے ندیو سرحد کے سالورم آیات کے ہوئی شراغی کے مرگردیا میں دیزن کٹ کم ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلی صفا اللہ بدر سرمین کہی ہوگا اللہ محبوب بہو گردے دعوان سرحد زجر ویاغ کسان ہوتا چای پخلی وی او گئی نا لما تقولو نما لا تفعلون چه سوائی نو آکا وی اما اولی وائی جاگا چنئی کوئی نصورت کے زجر ورکئی آغا مومنان تا چای پخلی باندخی خبر کئی او گئی نا قول او فیل کے تضاب دے اول سورت کے دعوت توحید بینوان دو تسبیح سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاک بیانی اللہ لرا آچ بردیو آچ اخکتا اردو اللہ غالب حکمت والا یا ایو الذین آمنو و مومنانو لما تقولون ما لا تفعلون ولوائی آراج کوئینانی لرا لمن اتفلون ولوائی مالا اتفلون آراج کوئینا کبر مردن اند اللہ داڑیر لوئر پیز بار غسیبنی سا اللہ باندے انتا قلو مالا اتفلون جوائی آراج کوئینا ان الله يحب الذين يكنون الله من قيدا قسام سرا چغی جنگ ای پلا رضا اللہ کی سب بستا کانم بنیان مرسوس تبایی دا بادی چونہ گچ مضبوط لاری او دا اللہ بدین کے مقابلہ گئی ویس قال موسیٰ لقومی وسوا جاد موسی علیہ السلام تنویرا علی ما سبقا وګور موسی علی السلام کله کولاړو راته د خپل نو تکلیف را سیده وایس قال موسی لقومی کلا جو موسی علی السلام پر قوم تا وازما قوم او له تکلیف را ګی مال را او تاسو په کویږي چې زه رسول الله ما تاسو ته نو کلا چې ګاګر شو دینو ګاګر الله زموږ دایو والله لا عدل قوم الفاسقين الله توفيق نور کې قوم فاسقان تا ونه چې دا نه کې دا الله کو او سمو بیا فاسقان ظالمان کافران او دا الله هدایت کړو اما سمود فادنا وصاب غلام الهدى نو دې هدایت نو کړې نو موږ کې ورو هدایت په ګم مانو دې دل دا ایداد پر مانا توفیق او طاقت ہو واللہ اولاد القوم الفاسقین اللہ طاقت نورگے قوم فاسقانو تا یہ مثال ذکر کر او دوین مثال ہو وَاسْقَالْ عِيْسَ ابْنُ مَرْيَمَا کَلَا جُوِ عِيْسَ ابْنِ مَرْيَم وَبَنِ اسرائیل اوزَا اسْتَحَزِدَا اللَّهِ مَتَاسُتَا تصدیق ان کے ماد آج مکی زمانہ یہ تورات ما اور زیر ادار کہوں گے ما پہو پیغمبر چراوشی رسو زمانہ نمداغ ببی احمد ولما جام بن بینات کلا چراوشی دیت پتلائی بو وی دی آزا سر مبین دان جا دفکارا ومن اظلم من افترا اللہ القذب اللہ موس لدے اس میں تبزیل دا نوی ظالم در اغلی چپا اللہ در اغلی نمخ کے ولی نوی ظالم اغلی جنات نا خلق میں نکے نوی خو ظالم خبیوی نما جواب کرے اور یاد دے اللہ موس لدے اس میں تبزیل دا پر ادبال دی جدا جدا انواعو دل دے پر در اغلی کے نوی ظالم اغلی دے چپا اللہ در اغلی مانا دا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ سُجَا ظَالِمِ نَي دَرُوغ جُوْرَ اُنْكُوْكِ لَا جَانَا چِ جُوْرِ قَلْبَ اللَّهَ بَانِ دَرُوغَ وَدَيْرَا بَلِسْ وَاللَّهُ لَا عَدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهَ تَوْفِقْ نُوَرْكَي قُوْمْ ظَالِمَانُ تَا اِرَادَكَ اِلَيْهِ چِمْ لَكِي رَنَادَ اللَّهَ پُخْلُو بَانْدِ رَنَادَ اللَّهَ يَنِ دِين دَا اللَّهَ واللہ متم نوری اللہ پر گونگ دے اخبر دین لرا گرگ بگنی کافران لا اللہ غزاد دے چراوی لے گا اخبر پیغمبر لپ ہدایت و بدین رشتیا اس بات در رسالت ہو دے پارا چھ غالب کی دیل آپ دین نو ٹولو باندے غالبی کی پیدوار دے حجت و دلیل ولو گرے آدمی شرکونہ گرگ بگنی مشرکان یا ایو الذین آمنوا استرغیب للجهاد ترغیب ورگئی جهاد تا ومومنانو اے اوخم تاستو تجارت چبج بگی تاستو آزاد در زناکنا تو منونا باللہ تفصیل در تجارت چیمان برا رئی با اللہ پیغمبر دا اللہ باندے جهاد بگوی بلا رضا اللہ کے پلا گولو دا مالنو گرو لزانو دا خورو دا تاسولا ان کنتم تالا مون که تاسو کوئی گئیو یا فر لکن جنوبا کنبا خنبو کی تاستا دا کنونو ستاسو دا تجارت گٹا چه تجارت دیو کنو آئی گٹا بسیو ربا بسیو من دگاتو دادا یا فر لکن جنوبا کنبا خنبو کی تاستا دا کنونو ستاسو او دن بکی تاسو جنتون تا چبئی باز اللہ دیدونو دا غینا والے او زائینو پاک اتا پا جنتون دا نیش گرائی کے بئی ذالک الفوض العظیم او دا دے کامیاب اہلوئے و اخرا تحبونہا او بلا خبر اللہ چتاسو من اگویا غی سارا اغدا وحیا نصر من اللہ وفتن قریب اغا دا امداد طرف دا اللہ نا فتح نیز دے چا اللہ با فتح نصیب کی اللہ با امدادو کی وبشر المؤمنین زر ورکم مومنانو تا ومومنانو شایم جا دیان لیند اللہ لگا چوینی ویسا نمریم حواری نتا سو جندا دی زما پا دیند اللہ کے نوی حواری نو مگن دا دیانو دیند اللہ درس تاسو امدادو کئی سنچ حواری نو کرے حواری ان سو برو داوی حواری ان چیو داوی دو بیانو نمارا دو بیانو بیانو حواری ان بید پکوانو انبیاو مرگرو تاوی سنچ جناب رسول اللہ مرگرو ہوتا صحابہ اکرام ہوئی نو اسطلاح بدل آیا نبی علیہ السلام مرگو تا صحابہ اکرام ہوئی اصحاب ہوئی او داغی مرگو تا بے حوارین بے او حوارین بے عزت ہوتا ہے حور ویس بن مخی تا چھتا مخ نے رنا کی جیو داغی دا مخ نے رنا خطا لیکن نیک سرے پریزگار سرے چھ داغی دا مخ نے رنا کی جی قال الحوارین نانو انصار اللہ نوین مرگرو عیسیٰ علیہ السلام گیندہ دیان دیدنگا اللہ نویمان راڑے یاو ڈالے دبنی اسرائیل ناو کفروں کو پلے ڈالے نو مضبوط گمگا کسان چی ایمان راڑے بخون دشمن فاز بہو ظاہرین نو گردے ہم دائی فیرا ہو رہے فاز بہو ظاہرین نو گردے ہم دائی فیرا ہو رہے سورت کے زجر ورکو سورت کے زجر ورکو آگا چالا چاہیے پدین باند کلک نیو لار او تسلی ورکو لارا چالا چاہیے پدین باند کلک لاری او مومنانی او سوچا سے پخنے دو زیوری او کار نکے نغیل زجر ورکو مخی بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرون منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فلنبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة قول عبد الله وجل وبيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين سورة الجمعة مدني سورة نزول كيوصل لسم بس سورة الصفنا او ترتیب د سورتون کې د وښه په تم ده پس سورت شافنا هغه د دې سورت د ما سبق سره مخکې سورت کې ترغیب او جهاد تا دې سورت کې ترغیب ورغی انفاق تا چې مال ولګي چې جهاد شي جهاد وکړي چې توحید دنیا کې خور شي یا مکی صورت شروع کرو کسی غیر ماضی سب بحا ندا صورت شروع گئی کسی غیر مزاری یو سب بحو اور مزاری ماضی نلسوی سب بحا یو سب بحو ودی وجنا ور بسی رارو صورت کے اس بات توحید اگر رسالت کئی اور زجر ورگئی منگرین تا اور ترغیب ورگئی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تاکی بیانی اللہ لاچ بردی و آچک کہتا الملک للہ الملک اللہ لاچ بادشاہ دے القدوس پاک دے ان عزیز الاقیم والدیو حکمت والا اس بات رسالت ہے دا الله رضا دې چې ویلې ګو په عرب کې هم یا نو کې پیغمبر د دوی نه چې مونږ یې باندې چې الله پاک دې موږ اخلاق رزيلاونه او خیر ایتا قرآن و سنت ویعلمهم الكتاب والحکم خیر ایتا قرآن و سنت وإن كان من قبل لفی ضلال مبین تاکی سرائی دیم مخید راتو دا پیغمبر میں گمراہ خیارا کیے وآخرین منم لما لگو بیم نور کسان دید دینا لما لگو بیم چندی ادائی شوی دی سرا ایتا مانا لا پیغمبر راو لے گا ویو اللہ عزیز اللہ حکیمہ دا اللہ دے غالب حکمت و آلا دا فضل دا اللہ دے ورکی دیرہ وچاتا چھ خوشی دا اللہ او اللہ دے خاون فضل لئی مسال اللہ دین حمل تورا دا سم لن یحملو یا اس نسان دانا چا چاگا پکلی وئی او کئینا سمکارونا وینا کئی او کئی نیل کمف کیو علم تخونو نمالا تفعلون داغن نسان پیش کئیو مختصر معنی کے پباب دفائدت الخبر کے لیکن کئی فَإِنَّ مَنْ لَا عِذْرِ عَلَىٰ عِلْمِهِ هُوَا وَالْجَاهِلُ سَوَاهُن چسوک پہ علم باندھ روان ندے نوغاو جاہل دوار برابر دی دلتن نیسان دو مولا ورگئی خار سارا چاگا حلم بانگی عمل نیشتا داغ نیسان دو خرده مسال اللہ دینا هم منو توراتا نیسان داغا کسانو چیزدائی که تورات بیا عملو نک باغی بانگی کمسال خماری عملو اسوارا پشاند خار بانگی زبار کی کتاب بنوا انو که په خر باندې ته ډېر کتابونه وتاړې نو هغه مولا دی داسې یو څه نو کتابونه ورسره دي خو چې عمل به نه کوي مولا نه دی عالم نه دی بیا نو دی با په مسل الحمار يحمل اسفارا کتابونه به ځای به ډکه کړی اجمات ته وړي اجل دې براډي او ټول ورځ به کتابونه خرڅي سبق ته کې نه وایي او غسر که مسئل حمار یحمل اسفارا اخبلا یوازن چنو غیبانا نمرکل نو چنو لئے کتابون ورگری داو سی خرسوی نو چنو مخرسی یا دیو مخرسی یا سبق نو یا بلو ماشومانی وزو چنو دی درس که زما خورزون دا ناغی زان سر راوست المیاصلا ودی جا پیسے ورکو باولی دې یو چني جنرال پایولې د دې کتابونو چاپټ کړیو په غوا کې دې جنرال چې استاد ورنی وای دا مال راکړي چې دا خاص کا او هغه ما نه چاپټ کړ ما شو نو هغه ته یو کتابونه باندې سو نو هغه ته تار سه دي هغه له پیسې ورکړي زبا بینځو په ګستا شو دا زره استاد لا ورکړو چې استاد وینو کما سالی رحمه اپا چنو سوا چنو پریده چه قرآن ہوئی چڑیا تک او خبال تجارت کما کما سالی العماری آمین و اسفارا فشان خارج بار کی کتابونا بیسا ما تلور قوم اللذینا گذر بیا جلنا نظر آلم بیانی داگه تپوسو کو اچنو یہ تپوسو کو استاد دیگه کم زیادی سنگی اگر آتا ہوئی رال اونگی کوت خواگا نوو بیسا مسال القوم اللذین قضر بی آیات اللہ بد صفات قوم آیا چاہی تقزیم کو پایا چند اللہ واللہ اولاد القوم الظالمین اللہ توفیق ورگئی قوم ظالمان اتا وی آئی والذین آجو ویہو بیانین زان تمنکم اولیاء اللہ کتاسو کمان کم شتاس دوستانی دا اللہ بغیر دنور خلقنا نوبال ایمار گن کنتم صادقین کہی تاثر رشتی نہیں ہے مراد مباحلہ دا راضی چا مباحلہ کو کتاسو پہا کہے نتاسو دے اللہ خلاص کے منگ مڑکی او کمنگ پہا کہے نتاسو دے اللہ مڑکی دا مطلب دے وَلَا تَمَنَّوْنَوْا عَبَدَانَ وَارِدَ ایمار گَرَ چَرَوْمَا سمردہ مالو دائی باندے او اللہ دے پواب ظالمانو باندے وائی ایک دن مر گایا چھ تاسو تختی دا غینا نگامگا مکی دنگی دا تاسو سرا کتا تیار سو رو تختی خدا مرگ بیار باندے رازی سمت ردون ایل عالم الغیب و شہادہ بیا بوا پس کشی تاسو او ازادتا چھ بود و بٹو بخیارا مخبر بگی تاسو نو آبی ما گندن با ملن با آبانی چھ تاسو کولے یا ایو اللذین آمنو وامو منانو ایلانو دیل سلا جمیو مل جمعہ کلا چھ آوازو بلشی مستاد رضی جمینا فسا ایلا ذکر اللہ رامنڈا کئی ستو دا اللہ تا جمعات تراشا وضرن بے اپرید ای خرسو بغستنو بے ذکر کے شرائط قیاس کو ذالکم خیر لگو من گندن تا لگن دا کارستاسو غرز تاسو بکتاسو پوئی گئی وشی موز دیو کر فائدہ قضیتون تو فائدہ قضیت صلاة و نکلشی برش موز فانتا شروع کلاب دے نخوارشی قسمکا کی وقتبو من فضل اللہ اولے پوید فضل اللہ اللہ نا درس کے حلال مالی خلقی جمعی پر ازی کار نکو ما تب اتو آیا لکھا نیو کچھ مسئلہ سی کنا جمعی پر ازی نکو ما حلقا اولے جمعی پر ازی ناروازے چاڑی چھے ناروازے دو جمعی پر از کار تا اللہ فضل ہوئے لے اللہ تا فضل ہوئے یہ تو تا ناروازے ہاں ازان اوشر بس کار بس کا کرنڈائی کیے دا اوزم مجھلا چھ مجھ دیو کہ بیارا شخبل کار گوا داو آئے چھ ستڑے ما ارتا کی اورال دمکون ٹک دا و دامو آئے چھ جمعے پر از گناہ دے و جمعے پر از کار خن دے و سپیرے دے و دا دے دا زانے و کسی جوڑے کری دی چھ جمعے پر از دی مجھ ہو کر او بیا کار کن و اللہ وقتہو من فضل اللہ فضل دا اللہ لوٹوئی او سو اوامر دیو ازا قضیت صلاة یو امر فانتشرو فی الارد درم وقتہو من فضل اللہ او درم وذکر اللہ کثیرا یادوی اللہ لڑے دیر خامغا شیب کامیاب وَاِذَارَا اُتِجَارَتَنَا اللَّهُ وَنِنْ فَضُّوِ لِهَا او کلا چوئی اتجارت یا بسے نخوارشی دی اغیطا و ترکو کا قائما او پریدیتا را رو گالو وَاَمَا اِنْدَ اللَّهِ خیر من اللہ ومن اتجارا آیا چدا اللہ سخدی وردی دا بسو اتجارتا وَاللَّهُ خیر وازی کینو او اللہ دے غراد رزق ورکے ان گناہ مخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا کر منافقون قال نشد انکا رسول اللہ واللہ یعلم انکا رسول اللہ نشد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمان او جنتا فسوتوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کذب من ذلك جمع ما منسمک فرفت بیالا قلوبی فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِ إِنْ كَانَ مُنْتَشِرًا مُسَنَّدًا يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَأَنَّهُمْ يُنْفَقُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ قَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا يُكَذِّبُ الْكَافِرُونَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ مَعَهَا زُبُنَهَا الْأَغْلَالُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقُوا وَكُونُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ مَدَنِي سُورَةُ نُزُولٍ كَوْسَن سَلُورُم پس ده صورت الحج نا نازل شوه ده هاو تردیب ده صورتونو که درش بیتن نمبر ده پس صورت جمعه اینا رب د دې صورت د ما سبق سره مکه صورت کې یو اعظمو دې له صلات میوم الجمعه فصلو لا ذکر الله و زر البيع خلصو ما واستن پرې گئی جازانو شو جمعه ترازا ندین صورت کے وئی لا تلکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ حسنان چدا امان و اولاد دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا یادون نغافل کی یا مفی صورت کے ترغیب و انفاق تا او دلتا کے منکرین دا انفاق تا زجرو ندی وجنا وار پسیرارو یا مکی اس بات در رسالتو ندی صورت کی منکرین در رسالت تا زجر ورکی صورت کی زجر در منافقانو تا او دا غی اوصاف قبیحا اغا بیانی ہو زجر ورکی آغا چاہتا چاہتا پخپلو بچو اپاہل باند مال نخرچ کئی ہو اذا جا کل منافق گنا کلا چراشی تا تا منافقان کلا چرال تا تا منافقان یہ دئیو مندہ گوائی گو انکا لرسول اللہ چتا استاز دا اللہ واللہ یعلم انکا لرسول اللہ پوئی چتا استاز دا اللہ مرسول اللہ انکا اوڑے زکب خبر لام داخل دے والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون او الله بيان کوي کله منافقان درو جن درو خنوي اي ته الله استاد موږ درو دي دا درو دي او ته زکوي چې دوی موږ زړه نه وایو موږ زړه نه نه وایي دا خبره درو دا چې موږ زړه نه وایو چې ته الله استاد ایتا غضو ایمانم جنتا منیو دیو خونو ایمانون دو دالو او بنشو دلارو دالنا مدی بدی آچ دی کئیو دا دید و جنانچ دی ایمان دو اوڑ دی بیا کفر کرده انو مور والد اللہ دی پسلمو فهم لاف قیون دی نبوئی گی او کلاشوین دی لرانو تاچو کبو فرخی تال رجو سید دیو چه وی وینه تو جب وګاځ سم تا جوګ بغور غي تا لا جوسي زدايي چه تا تا وګورن ته و تاري انچه بد لاس په لوالو نه يو اضا غد سټه خپل سټ کی پوری وتی جاسي او دا پلن تا ما او مخ کی راوست ګيډا شاعت او اتلی او دا غٹ غٹ پندائی او دا سم صوب نتبا ریان شیج دا دے گرزی دا دورا واخی سنگا جا گرزو نو نی او بخوزی دو نی تو جب کات سامو ہم تا جنگی با گرزی تالا جو سیز دائیو وَإِيَّا قُلُوا تَسْمَا لِقُلِهِمَّا اگر خبر کہیں وقت دی خبر ہوتا اقفاهم مسجاہو الالفاق گوئیو لحیم شحیمو اگر کاننہو حشبم مسندہ تبوائی کاننہو حشبم مسندہ تبوائی دا ملدہ دیوان تودرونے شوئے شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نوری کی پرون دې ځل چې کراچای ته ته چلان وال دی عالم محمد دین پستر ګورنګو هغه ښه عالم هغه چې سوق مدا بلا هغه وزان راوړو شه بل ګاډي ډریور ور سره هغه به ته پوښتنه وکړ او مليان بداغن ډیر تنګو چې قرآن جلال کراچای ته دې کې غراور رسید مرگر و شیخ تاوی وی آورت داخو دیر آگے و دیکھو اعتراضی نا کئی دیر بات باتنی شل قرآن میں کئی دیکھانا جواب راضی و عربہ کمان کن راضی نوان بچن راضی تا سپتا خبر خوننا دا اگا چھے کئی میں اتراش درچوی شو شیخ القرآن دے چھے اللہ وی سورہ منافقون کی کاننم خشب مصندہ تو دیسے مطلب دے دی آیت شیخ القرآن وردوی لرگے اسو کسما باندے دے یو آگا لرگے دے شراغی نقل کڑکی جوڑی دروازی جوڑی میزن جوڑی کورسائی صوفی جوڑی نا پتورو کی اول نمبر لرگے دے دیم آگا دے چراغی نا شاتیل جوڑی پڑی ری جوڑی دریم قسم لرگے آگے چراغی نا زنگاری سامان جوڑی نکا دے نور لاستے درنگی لاستے اوڑکے لرگی داغینا دلور لاستے رنگی لاستے داستے جوڑی سالورم آئی چلاغینا دکٹ خپی جوڑی یلوی دکٹ خپی باتی جوڑی پو پینزم آئی چاگا دا سوزور دا پاری داغینا نور سمی جوڑی گی خویزا داری داری بیگو انغره تنور اغیلا پکاری اوگے سوزو شپاگم یاو لرگے وی چاہی تمنگے منڈائی وائیو چاہی نسو شیم نجوڑی گی او اگا چوئی ہمنا چا تبر واللہ اخلاسے متبر پشا تم بئی تبر پی امہ سار نگئی او منو تا منڈائی وائیو نزمیدار سو کی جگہ منڈائی دیوان تا ادرائی زکا چنگری کی اغن رازی تنور کی اغن رازی سشے اغینہ نجوڑی گی تبر پاگے اثر نکی زنیدار وی نورتا بے اترو ما چو چشی نبیا بے اچو ما پچنو بے اچو ما پتبر بے اچو ما زنیدار نورتا دیوالتا کی گی نورتا واللہ بخ کی چیو طرفی اچھی چو مازیگار اگوری نو قبل طرفی لون دی نچه بلا رازی ارولی که ده نو دا طرف اوچی نو آغی موندی نو زمیدار وی دی سر و سو کن نو زمیدار اوچی نیو دیوال تی گھٹ کی کی دی ویزدی دا پرتای موندائی دا او طرف تا پرتای دام منافق دا غا موندائی دا چی دیوال تی خودی شوی دا دی نو سکار دی نو دا مرگرتیا دی نو تاون دے نو مالی امداد دے نو بدنی امداد دے نو دادا سوزے لکھا موندائی چھ دیوال تا پراتیو زائی نیولے نور دے اس فائدے ندے آیا مولیس مولی محمدین چھو مچاواتا ای بل تا پوستیو کہ باس دن نور نکم دے پا قرآن دے خب ہوئی گی دن نور تا پوستیو نکم ویما دو دیر نکڑے ہوئی پا دے نپوئی گی او دیر با تے تنگ مو او بیاد شیخ القرآن دیر تابدارو کاننم حشبم مصندہ دا منافقو مگا مندائی دا دیوال تا پرتو رائی نیولے نو دا اس کار ندے باز مرگر اگر اس کار نی حس با پتا بوجی نو با دے دا اس امنیو کاننم حشبم مصندہ تواهی دا منده دا دیوال تا ایو خود ایشوه یا سگونا کلا سیادنا لیم گمان که یار چگه پتا ایبان دی همونا دو چدا کی دشمنان نویا را و دیل را قاتل هم اللہ تبازگی دیل را اللہ نو کم طرف تواهی لیشو او کلا چوه لیشو دیتا راشی چه بخنا واری تا دبار پیغمبر دا اللہ نوڑا گئی گئی سرمون لرا اوینی با دی لرا چھ دی بند شوید لار دا اللہ ما بہم مستقبیرون او دی جیزان غد گن ان کی برا برد بدائی باندی کت بخنا وار دی لرا کن وار دی لرا بخنا بخنا نگئی اللہ دیتا یقینن اللہ توفیق نور گئی خون فاسقانو تا ام اللہ زینا دادی آیا کسان چوائی دیو خرج مکوئی پا آگا چا باندی چھ دا پیغمبر دا اللہ سخدی حتی انفضو کے انفضو دیو پارا چه خواری شیطاییو دا منافق بوئی تدیو خرچه مکوئی موار کو اللہ سے شیل انجرلا مکو پی خرچا چیزی سڑی ملک راضا پر مصیبت شیئے ہر ایک اصاف لارا کی دی دی خرچا پی مکوئا یعنی نی دا سے چه کور کمزور ہے جو جماعت کی ضرور ہوئی چه کور اوئی دا وی شڑی نطالب تو اعتماد ماسوار بگے دے پٹ کرے پتالی را اخلاسی ہے بادرا هم اللذین فرونا دادیا کسان شوائی خرج مکوئی پا غچا شرپ امر دا اللہ سردی پارا چخ کے انفضو حتی پا مانا دکے دیر پارا چخواری شیدئی یہ روی دا طالبان دکا خلق بے غفلی خلق بدا سیوئی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ سَمَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهَ سَغَافَ زَانِنَا سَوَنُ دِزْمَ قُدِي وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْضَهُمْ لَيْكِنْ مُنَافِقَانُ نَبُوِيِي دیو اگر طالب خلاب بارے من منافق ہو ذر وہی طالب آندا سے حلکہ غل راگے تو طالب جامعے وہاں چھولو طالب پر بدنامے دا وہ طالب ہے وہ غل جامعے تو طالب ہے چھولے و دا جو دا خبر آوا چه طالب انی بینا پکار دا چه طالب انی بینا چه زمان جامع دا اچولی آوی غالو دا پولیس جامع وان چه یو ڈاکا کئی دا باغی پولیس بدنام دے دا فوج جامع وان چه یو دا چرسو تجارت کئی دا فوج پی بدنام دے دا فوج پی نبتانی سرد آئے نا شفوت بدنامی یا پولیس بدنامی نو بیا اونیوی او سزاو مولا ورکی او چه طالب جامع وای چه او طالب بدنامی ندیو مولوی تالی یرا مدرسو کی دانس چل دیو یرا مدرسو کی نمو وای راش او گورا مدرسا کی کلیو مو نبوزا ستا جزا نو بلزی وی دیشتے جنیشتے نو بیا خوامان جنیشتے کانا بیا منیون نا امون دانا من دا دی وجه جاگنو که جمون یری بیا کم دوریو من وای راش من گردزان خیو جمون صفائیو دانا چه کم دوریو خواستا که یوم ران دن نواشی و من که داو کونو بیا خوبا من دا سپورت ران شو نزویت دا خیم جمون نیو راش او گرزا بکیو گورا کنیو من تا دانا چه من یریگو یا کمزوریو یا سویلو نشو الحمدللہ چه کلا وقت راگرین من مد خیلے دے بیا تو دانا چه من آئی من کی نیشتا داد قرآن والا دی دو کچا تا بلزائیو گو را منا هم اللذین یقولن اللہ تنویقو علامن اند رسول اللہ دادی آیا کسان چوائی لا تنفقوا على من عند رسول الله مخرج کوئی باچا سبان دې چې پیغمبر دا الله سره دی په دې لپاره چې خواري شي دی ولله خزائن السماوات والارض الله څنګه خزائن یې سوینه د زو کوي یو وحکه رئی ملک وزیر داخله او او هغه یې زبط معنی نیسو ما زه ته یې سراش زما په جیل کې زما رور ما زما په جیل کې راځو دی ونیسا او پوره حکومت یې ان طرف ته وو زه یې واځي بل طرف ته وو او بیا چې کله به سی آی ڈی والا او دغه والا رال یو ظلمې ما یې زه یې په کوم یو مونږه غواړم عمل کوو سره کوم یو بل نمخ کې منډي والے بام نجی چې کله وخر آگلے خمان وائی دا ملک زمان دے دا دے ملک افاظت چسن پا تاسو فرض دے پا منگا فرض دے دا مسلمانان واحد ملک چپاہی کے درسونا اجازت دے دا بیانون اجازت دے دا جلسو اجازت دے دا درسون اجازت دے اگا پاکستان دے ما تا بل ملکو قائد دے پشان واحد ملک چپائی کے مدرسی دو رضیات ہے اگا پاکستان دے واحد ملک چپائی کے دنیا دو پورنا میں درس دے دو قرآن اگا پاکستان دے پنکر دے الحمدللہ ما تو خیر بل جائے کی واحد ملک چلالی او منظم فوج دے او ایٹمی قویت دے پاکستان دے نزے پاکستان دے پاکستان خلاف شم باقی زمان ملک دے بودی افادت جسنگ بتا دے پا ما ہم دے او پا طریقہ باقیت دے بے طریقی عالمی او کم ای او ادارہ دے چپاہی کی دا پاکستان مخالف خلق ندی پیدا شوی ما تے او خیا چزی در توفیم چپا دی کے داو پا دی کے داو پا دی کے داو کم ای او ادارہ دے چاہی کم ندی پیدا شوی ما تے وی ویچے کم یا اونیون ویچے پس دیر کم ای قرآن وی اغزی چا بولتا لے ما نما واتا ای مادات اپو ذکرے جی سکولی کمزائی ویلے اسکولی خوستا پا سکول کیوئے لے نو اسکولی لے نباندے چما درسہ باندے او اگا استازانی ویلے ننیوئے اسکول اگا چی مولانی ویلے ما بیارا ویلے بیاغی امرا ویلے کانا او ما اتوائی چی ستا شاگرد آبوانے گئی نو دا افلانے زمان شاگرد جستا پا بیسے عملہ کولا کتا ٹریننگ ور کرے ہو نو بیاتے نا چل خطا ہو مائے خدا دے نوائی راشا اگو را کتاو نو چھتا ملک دشمن دے دو دین دشمن دے دو راشا منگ اپوئی دا او کنی نوائسے ڈسٹربنس مرا والا یا قولو مال ایلا جانا الى المدینہ وائی دے ایک منگا واپس مدینہ تا لائے خوی جانا لازو من الازل اگو باسی زلیل لدے عزت مند دین زلیلہ او اللہ و عزت دے پیغمبر لمومنان اللہ ولیکن المنافقین اللہ افتحون لیکن منافقان لا علمون نبوئی گی یا ایو اللذین آمنو دو مائیسا سورت یا ایو اللذین آمنو اس ترغیب ورگئی خیطال تا بیا بیاوائی ترغیب جیاد تا ترغیب خیطال تا ترغیب جیاد تا چلے گا اگر ملک دے پارا اگر توحید دے پارا جہاد ہوگا اگر مسلمان ملک بچ کا ملک دا گا چلے گو یا ایو اللذین آمنو و مومنان اللہ تلیکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ غافل نگی تاسو لگا مالو نستاسو او نا اولاستاسو ان ذکر اللہ اید ذکر دا اللہ نا او چاچ دا کارو کنو دا کسانو دی دی تاوانیان وان فنگو من مار زکناکوم او خرج کئی گیا سنا چه منگا رزب در کرے تاسو تا مرک دا گنا چرا بچی او ستاو ستا مرد نوائی بدے وار اب زمان لولا خردنی لا جلن قریب ولے دنو سکو نمزنی ٹھینیز نیتا چما خیرات کرے واکم من سالین وزدن کانونا ولیو آخر اللہ نوزان او نوستو کئی اللہ اسو کلا چراچی نیتا دی واللہ خبیر بما تعملون او اللہ خبردار دے پاغبان نجتا سو ہی کوئی اس سورت کے زجر ورکو آیا کسانونا چاگئی منافق مومنان سر چلول کئی او ترغیبات ورکول جہاد تا مفکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح لله ما في السماوات وما في الارض العلو وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسنوا صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا بال امرهم لهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسل من بينهم فقالوا وبشروا نما فكبروا وتولوا استعان الله والله ولي حميد زامن الذين كفروا الله يبقوا بلا وربلت وقوم ثم لك ما قال بما عملتم ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغافل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فكذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين والله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم وأدوا لكم فاحذروهم إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب بشارة العزيز الحكيم سورة التغابن مدني سورة نزول جيس الاتم بس زرع تحريمنا هر ترتيب لسورتون كي سالوش بيتم ده بس سورة المنافقون رب دي سورة دما سبق سرا مكي سورة كي ترغيب جهاد الانفاق تا جهاد الانفاق ده توحيد ده اشعاب ده پارو ندی صورت کے مسئلہ دے توحید بیانے ادھو دے وجنا ورپسے رارو دی صورت کے مسئلہ دے توحید وا ودے وجنا ورپسے رارو یا مخی صورت کے نہم آیات کے ایلو جمال او اولادوں دا اللہ دے کتاب نغافل نکی ندی صورت کے زیادت کئی پاگی باندے دغه وجنه اور پسې رااله سورات کې بیان د چورات کې حصے ده دا سورات کې حصے ده په اتوار د مضمون اوله ایسا کې بیان د مقاصد ارباو حالیو سلور مقاصد اسباب د توحید اسباب د رسالت صداقت د کتاب او ایمان د آخرت او دیم ایسا کہ ترغیب ورگئی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ تا اولا ایسا کہ لس آیاتنو دی او بدئی کہ مقاصد اربع آلیہ اول اسباد توحید پہنوان دو تصویح یسابیو لیللہ ایمان فی سماوات ایمان فی لاند تاکی دیانی اللہ لائی آچ بردی آچ خاتا او دی اللہ لوے اختیار دے او دی اللہ لوستا ہینا او دا اللہ دے پہل شبانی قدرت والا واللذی خلقکم دا اللہ ازاد دے چھ پیدا گڑی ایتاسو فمنکم کافرون ومنکم مؤمنون فسارا منکم کافرون نو کردے دے استا سنا کافر او کردے دے استا سنا مؤمنا والله بما تعملون بصير الله پایا چې ګوي تاسو موږ څنګه ده دا نه چې خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن نو پیدا کړی تاسو باز کافران باز مؤمنان نه کافران پیدا کړ نو حدیث کې راځي ما من مولودین الا یولد علی الفطره یو وړو کې نه پیدا کیږي مې ارب دین صحیح ابان پیدا کیږي فابوا یو دانی و مجزانی ما جواب وکړ خیالو ها فمن گم کافر و من گم مؤمن فشار من گم کافر نو ګلې ده باز تاسو نه کافر باز تاسو نه مؤمن او الله پایا چې ګل تاسو دونکو دې خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری اسمان نوز مگی دا پاردخ کارا کل دا حق او شکرنی دار کری تاسو لانو کس تکری شکرنی استاسو ویلی المصیر او دی اللہ تدیرات لنو رفاس انسو ارکم کس تکری شکرنی استاسو ویلی المصیر من دا طالبانو من سر او طالب و دیر بدرنگو یا رب من گپ لگو ناستو لگو کوئستان یا مولاو معلم مولای سیب نمیو سادہ گونتے سالے ہو نمات اے معلم مولای سیب یا رب یا طالب و دیر خیستاو درنگ نا نمات اے طور شاید طالب نتا پوسو کچھ دیر سا عمل کئی چه در دی مخن رنا کیجی دور خیستخ کاری پرزگار نیک طالبو نوی ما زان نغرد کنی بیارا تو اتراشا چرا علم ادو کتو دی طالب نتا پوسو کا چه در کم عمل زیاد کئو تلاوت کئی نفل کئی سکئی چه در دی مخن دور رنا کیجی اما و تایچ کاغا ما تاوی چه تک مامل کس دور خیستخ کاری نو بیا بوئی بسوا اما تایچ زرب شرا بد مخدی نیولی ام چاہتا اللہ دا آغا شکل خیستخ کرے فاسا من سورکم ویلی المسیر دی اللہ تجلات لیل یا لمو ما فی سماوات والارد مخی ذکر کل خالق لکل شیم واللہ والذي خلقكم هو عالم بكل شيء والله هو دي پارسي والله هو دي پاش برديوا چکاتا هو دي پاش تاسو پټيو هو پاش تاسو کار کوي الله دې په پرازم سيمو انه واغ له تاسو ته خبردار کسانو چې کفر کړو په خوا فزاقو ابالا امرن ویسا کا انجام نخبر کار او دیل دی عذاب دردناک دادی دو جنا چودی چراغلی دیتا انبیاء دی بدلائی بو نو ایدیا بنده با منتلار خیو دا بنده دی با منتلار خیو مدتا بداری کو فکفرو نی کفرو کو آورد اللتا بدارا دا پیغمبرنا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ بِبِرْوَاهُ وَاللَّهُ دِهِ عِبَادَتْنَا وَاللَّهُ بَمِيُونَ حَمِيدُ وَاللَّهُ دِهِ بِرْوَاهُ اسْتَعَلَشُ زَامَ الَّذِينَ كَفَرُوا گُمَان گئی آیا گسان چو گفر اکڑوے چھ دھائی میں پورتا مکرشی اس بات خیامت وَا بِي شَكَ پورتا مکرشی ازماد پر رب بانی قسمی چھ پورتا مکرشی تاسو او یا بخبر کے شیطان اچھا تاسو عمل کردے وذالک علی اللہ یسیر او دادی پہ اللہ باندے احسان فامنو باللہ و رسولی نیمان گاڑی پہ اللہ پیغمبر دا اللہ باندے او رنا باندے چھ مندر آلے گلے دا قرآن کریم واللہ بیمانتا ملوم خبیر اللہ پہ باندے چھ کوئی تاسو خبردار دے یوم ایت محکم لیو مل جامعه یاد کاغا رازه چه جامع کی تاسو لرا پاغا راز دی جامع کی دوکی لیو مل جامعه فی یوم مل جامعه ذالک ایوم تغاب انداز راز دی افسوس چاچه عمل نیک نو کرے غب افسوس کئی او چاچه نیک کرے ابو یرمان دی چه ما نور عمل کرے وی ومیو من باللہ چاچی من راڑ پا اللہ او ملو کننے کو لرے بکی دزنا دز مصیبتنا او دن بکی دل جنت مطا چھ بھئی باز اللہ ہم دید ومدا غنوالے ہمیشہ بھئی بدی کامیشا او داد کامیابے لویو او آگسان چھ کفر اوکے تجزیبی اوکے زمان پایا تنو مدو آگسان دی جہنم یان ہمیشہ بھئی بدی کے و بیس المسیر بزازر آتنو دا جہنم ما اصاب من مصیبت ان ادوانک محسن صورتو او بدی کی ترغیب ورگئی جہاد تا کہ تکلیف رازی دا اللہ مقرر کری ما اصاب من مصیبت ان رسی جس مصیبت مگر بیجازت دا اللہ باندی او چاچی امان راڑ پا اللہ باندی یاد قلبا مضبوط بکی دا زڑلا را چی یاد قلبا تو او بخی دلارا دا زڑتان دا ایمان اکو مخیر آوڑے دے مانا کلا کوالے واللہ بی کلی شہن علیم اللہ دا پارشی باندی پوا اطاعت او قید اللہ اطاعت او قید پیغمبر او قواری دا اطاعت او نیشکا پا پیغمبر زمانگی رسا ورخارا اللہ لا الہ الا ہو اللہ چین اشتحاد سرگونگی بغیر دی اللہ نا او پا اللہ باندی زاندی اسواری مومنان یا ایو اللذین آمنو او تجی او بہادری ورگئی وا مومنانو یکنند بی بیانو ستا سنا او دا اللہ ستا سنا ازواج کن جوڑی خزا اخاون او کخاونی نو خزا و اولاد کن اللہ ستا سو دچمنان دستا سو فازر اومنو یاری گئی ددائینا او دا ستا سو دشمنان دل دو دشمنان دی او مخی سورہ کعف کے ویلیو اما المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال و اولاد زینت دے جوند دنیا اگر دے دشمنان دی مطلب دا آغا اولاد چاہاں دین سرائی نوغا زینت دے آغا اولاد چاہاں بی دینائی سرائی آغا مال چاہاں بی دینائی سرائی نوغا عذاب دے وَإِنْ تَعْفُوَ تَصْرَهُوَ وَتَاسُ مَرِكَئِذِ زُنَمَا دَئِ مِنَا وَمَفْتِنَا آرُوِيَ وَتَصْرَهُ وَتَغْفِرُوا وَبَخَنَا وَغَارِهِ زَانْ لَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُوا وَحِمْنُوا اِكْنَا اللَّهَ دَبَهُمْ يَنَارَ بَانَا انما اموالكم واولادكم فتنة بشك امال اولاد ستاسو فتنة دا امال اولاد فتنة دا مزينت دے ممن مانا کہو انما اموالكم بشك محبت مالون ستاسو او محبت اولاد ستاسو فتنة دا دا مصیبت چه محبت زیاد چی نبیاو تدخوای کتاب امپریدی یاره جی اگر وړو کې ما په سي جاړي نو زنه شم راتلې یاره جی اداسه نو اوبال کوم اولاد کوم فتنه والله انه وجنا جن الله چې دې څنګه دې جوړلو یې نو یاره جی دا الله نه سورج استا ستا توان دې سي واسمو من هو ګم الله وی تا تو کوي او خرج کئی خیر اللہ انو چه گم نوچی مدا خورا تا سولا او سوچی او ساعت نشد بخور نخبر نفسنا ندگا کسانم دیدی کامیاب او گوار گئی توار گئی تا سو اللہ لور گو الخیستا دو چند بگی دیل رستا زپارا بخن بوگی تا ستا او اللہ لکب لونگی بردار عالم الغیب و شہادہ هو دے بپٹو بخیارا ہو غالب دے حکمت والا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو نبی اینا تلق النساء فتلقون العزت انہا واسو عندتا لتقو اللہ ربکنا تفرجون من موت انہا ولا یحوزن الا یاتن بفاہشت مبینات واتلک حدود اللہ ومیتا بحدود اللہ فقرزو لمن سہو لا تدرل ان اللہ وجس بعد ذلك امرا فاذا بلا نجدہن فانسدو بمعرف نفارقوهن بمعرف واشدو دوائیت منتما بمشاهدة لله ذلكم يجدي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل المخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بعد يوم قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يسلم لك يجوز للنساء من نساء من الضبط فائدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحفظ ولاة رحمة لجلهن يزرع حملهن ومن يتق الله يجعله من أمر يسرا ذلك أمر الله ينزله لكم ومن يتق الله لكفر وسرات ويظن ويجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تزوروا ارجعوا تفوقوا عليهم وان كن اولاد هم فانفقوا عليهم حتى يزول حملهن فان زال الكفار بهن وزورهن ما تعملوا بين كل معروف وان تعاسرتم فستر رجوعهن اخرى لمن في بجوه ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين قريه لا تقام عن امر ربها ورسوله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لها عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات لفجر الذين امنوا وعملوا الصالحات برسول ما تلا النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات تجري من بعد النار خالدين فيها ابدا قد احسن الله اليه رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض فهم يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما سوره الطلاق مدني سورت دے نزول کے یوکم سلم پن سورہ دار نا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتنو کے پس دے سورہ تغابن نا ربط دی سورت دے ما سبق سرا ترتیب دے سورتنو کے مصافی کی پینزش پیتم پس سورہ تغابن نا ربط دی سورت دے ما سبق سرا مکی سورت کی ترغیب ورد جہاد و انفاق تا ندین سورت کی امور انتظامیہ ذکر گئی دپارد جہاد امور انتظامیہ دپارد جہاد چکور دے سمین اتب بار جہاد کولے شے او ککور کی مسلین تو جہاد نیشے کوڑے نمکی صورت کی ترغیب جہاد او انفاق تا ندی صورت کی امور انتظامیہ او دپارد جہاد تے وجن اور پسیرارو یا مکی صورت کے امر و بتاقوہ ندی صورت کے فوائد بتاقوہ بیانیو ندی وجن اور پسیرارو یا مکی صورت کے مقاصد اربع آلیو او ترغیب جہاد ختام تا ندی صورت کے مقاصد اربع آلیہ او ترغیب دے ختام تا و بطریقی دو مفنشر غیر مرتب ہو سمت لبو مکی صورت کے اول کے مقاصد اربع آلیو اور اس ترغیب ختام تا فدی صورت کے اول کے ترغیب کے تانتا او رستو بیا مقاصد اروا آلیہ اغبیانیو او صورت تشرید آدمخ کی صورت بطریقے دلف نشر غیر مرتب ہو دا اخیدی صورت دے باغ صورتون ناچائی کے مضمون روانو چاہے صورت اخیدی صورت دے داغ مزامین نچتسار نروانو حدیثنا او بدی کے ترغیب جہاد و انفاق تاو بیا بیا ورسرہ ورسرہ مسئلہ توحید بیانو لا یا ایوہ نبی ذات اللہ دم النساء و پیغمبرہ کلاش طلاق ورگوی خزولا طلاق ورگوی دیگرہ لید دیننا حدا ابن چه تیر کی آفل ادت لرا واسو ادتا اسمیر ادت لرا ویار اگئی جا اللہ میں چه ربستا سلے لا تخرجون من بیوتهن نو باس اگئی کورنو دینا ندی دیو سی ہاں کراج لگئی ببیا خیارہ باندے بگر سلے زویت ہوئی علک ماخام نبچ اطلاق نشے غلال ازین ازا ندا مطلب بلیش کے لئی اجازت دے و مطلب ہے کہ بدا مرزق و غلال و زینو و تلکا حدود اللہ ایدہ پودید اللہ دی او چاچ ایخ بوارو ناد پودید اللہ نا زیادتا کی کسرا زیادتے اوکا بزان باندی لا تدریل حل اللہ ایدو سباز ذالک امرا او نبوئی گی تو شاید چی پیدا بکی اللہ پس ندین محبت امران کار یعنی محبت فَإِذَا بَلَوْنَا جَلَوْنَا نُكَلَا شُرَسِدَا خَسِنِ ٹُوْتَا فَامْسِقُونَا بِمَعْرُفِنُوِ سَارِكَئِ دِلَا بَقَانُونَ شَرِهِ يَا پْرِدَئِ دِلَا بَقَانُونَ شَرِهِ بَانْدِهِ او گواہانوی وی دوتانا گواہان ستا سونا انصافدار انصافدار ستا سونا واقی موسیٰ حضرت اللہ او دروی گواہی دپار دا اللہ دارنگ شیطا سو پنگر گلشی بدی آنگا چالا چل ایمان راڑی پا اللہ پر دا آخرت ومیتا گلہ او جل او مخرجا سوچو یار دا اللہ نانو بگدی اللہ دل رزاد خلاسی ما دا محمد بن عبدالوحاب یہ تاریخ کوتا دا محمد بن عبدالوحاب اگر طول تاریخ ذکر کرو چاو تاریخ سنگا روان کرو بیا سنگا چل شو سنگا شو کم زائد اتنے ہو او دینا سالے سبق افلی نبائی کی لکلی ہو چھ محمد بن عبدالوحاب بے اکلی تلال ہو نجاکلی کی رئی مسئلہ بیان کیا نو خلق بدا کلی نو شہرے نو بلتا بلا نو کچھے لارا بانی بلے تو نو بدا یا تو نوے ومی اتک اللہ اجل لہو مخرجا سوچو یا رضا اللہ نا نو بگرد ادلالا زائد و تو زائد پنا آئے ویرزو گھومنے سلا تسب ارزق بورگی دلالا داس طرف نچید پی گمان امنو او چاچ زانو سوار پا اللہ باندے فو حسبو ندا اللہ کافی ادلالا یکنان اللہ رسول کے دخل کار لو سرتا اللہ رسول یا سنگچی قجال اللہ لکل شہن قدرا او دائسر گردلے اللہ ہر اوشیل اندازا یا وقت اللہ مقرر کرے نچے اللہ پتائے ہو کار گئی نو تابا خلق کلی کیم نبریدی شریب دے اوما خواکار با اللہ سب ترسی واللہ یا ہند من المحید من نسائکم او آخذی چغینا امیده شده حیث ندخل استاسونا این ارتب تم دستاتو شکر آئی پا دیبان دی چه حیث نرازی مشردا خستات شک دی چه سنا پا گیڑے بچائی فائدہ تو انن سلاسطو اشور انو ادب دی ادری میں آشتی دی او آخذی چلاغی حیث نرازی و اولاتو احما اولاتو الاحمال او دا حمل والا نو اجل اونا نے اٹھائی دی جادا چکینی خپل حمل لارا سمطلب طلاق دی ورک نو کوئی بگیڑے بچے ہو او دا دا بچی قابل آوا نو دا با تراغی پوری چھ بچے پیدا شی نو بیا بدا زی بلخاون کونے شی بیا او گدانی نو بیا بیدر تیرے ایسا لے رنیاش نے لسرا دے ومیا تق اللہ سو جیر دا اللہ نا یا جل لہو من امری یسرا اوہ جگہی دلواد کار ددنا سانتیا دی صورت کے بیا بیا تقوی ذکر گئی ہے مفکیوی وَتَقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ نُبیائیوی ومیا تق اللہ ومیا توکل اللہ فو حسبو نبیائی ومتن ممیت تک اللہ یجل لہو من امری یسرا ذالک امر اللہ دا امر دا اللہ دے رالے گلے دلو تاسطاو ممیت تک اللہ اوسو چوی ارد اللہ نا بیا بیا تقوی تقوی دی صورت کی وئی لگا دا خضو حقوق دی نو دا خضو دا حقوق بارک دا اللہ نو یاری گا زیادہ مکوا یو کافرانو زیادی لرو بگی دنا دا مصیبت دنا ویو زملہو اجرا زیاد بگی دنا آجر اس گنو انہ من احسوسا کانتوم زائے ورگئی لئی لرا دا غزائی انہ چھ تاسو بگی اسے گئی دا توان ستاسو نا دانا چھ تے خوشلا کے تالا کا ولا تو دارو انہ زرر محسوس جئی تا دے پارا چھ تنگ گئی دئی لرا تنگیرا ولی پا دیوان دے او کنی دی دا حمل والا نو خرچ کئی پا دیوان دے تردے پوری چکیلی دا اخبال حمل لارا فائن ارزان اللہ کنو گدائی پاو ہے کہ استاس دا پار دے بچھونا نوار کئی دے دا مزدوری دے دائیو واتا میرو بین اگم بیمارو فین اما شرک گئی بخبر میں اس کی بمناسب طریقے بیان دے او کتا وین تاس آو تم او کتا انگیر اولی پہ تاسو بان دے اوزر دے چپائے بور کی دل رب اللہ خسا کتاور بان دے سے اگر خشماشی کئیے لین دے جو ساعت من ساعتی ہی دے پارا چھ خرد کی مالدار دخبل مالدار آئینا ومن قدر آلے رزقو ہو آیا سوچے تنگ ریشے پھلے باندے رزق دے نو خرد کی دارا ناچے ارگری دلنا اللہ ویسے نویسی لگے دے خرد کئی لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتا تکلیف ورگئی اللہ اعتمتا مگر پاندازی دانا طاقت چھے ارگڑے دلارا سہجر اللہ بعد حسنی حسرا زردے چھے بدر دی اللہ پزتن سے آنا سانتیا وگائی من قریتن اردو محسا اردی کے مقاصد اربا آلیا اردیر دے کرنا چاہینا فرمانی کروا دے حکم در عبد دیو دا انبیاء ونساب حکم منگے دے اسرے حساب ساختے او سزا ورگا منگا دلوا سزا ناشنا فزا کا دو بالا امریان ویسا کا انجام دخل عمل وکانا کبتو امریان خسرا او دے انجام دکار دو دی تاوان تیار کرو اللہ دیل عذاب سخت نوی ہرے گئی یا اللہ نو آقل من روان کسانو چی ایمان مراورے دے قد انزل اللہ علیکم ذکرا تائی سر لگلے اللہ تاسو تا پندر نصیحت رسولان پیغمبر یکلو علیکم آیت اللہ چن ولی تاسو باندے آیتون دا اللہ واضح ہے دے پارا چوکی آگسان چی مان جاورے عمل کرے نیک تو تیارو نرنا تا مخی سورت کے وئی اللہ رنا را لگلے دیکھ وئی تو تیارو نرنا پہ باسی ومن يؤمن بالله چاچی ایمان راڑ پا اللہ ملو بننک دن بگی دلو جنتو نتا شبئی کی بات لان دی دو ندا انو والی امی شبئی پائی کیا میشا او پائی سراخ آسان اللہ علیہ ورس کا خیستا بگی اللہ دلو رزق اللہ اللذی اللہ ازاد دے چھ پیدا کردی او آسمان دے زمکونا پشاند دے ران دے اور آلیگی امر امر یا اخبلہ کے سلا پمیاند دی دوارو کے لطا لیمون دے پارا چھ پوشے اکتاسو چھ اگنن اللہ دے پارشی باند قدرت والا وان اللہ قد احاطا بکل شہن علما او یقیننا اللہ احاطا کردا پارشی باند دے علما سورت کے ترغیب و جہاد تا او مقاصد اربعہ لیے بیان المخی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ نبیل کا تحلیمنا احل اللہ لکا تفتہو برزات ازواجک اللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلیت ایمانکم اللہ مولاکم اللہ العلم الحکیم وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَهُ وَزَرَهُ اللَّهُ وَلِيَّهُ فَبَادَهُ وَرَضِيَ اللَّهُ فَلَمَّا نَبَّأَهُ قَالَتْ مَنْ مَكَانَ قَالَ نَبَّأَ الْعَالِمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى رَبِّكَ فَأَطِلْ حُكْمَ وَتَزَارَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمَوْلَاكَ وَجِدُوا رَسُولَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَسَارَ بِهِمْ فَلَتَكُنَّ أَيُّ الدَّلَائِلِ أَزْوَاجُ الْخَيْرِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ أَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقوزرنا سوحي جارة وليا ملائكة القلادر الشداد ما يصل الله ما فرم وفرون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يوم إنما تزور ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ومن صاب الذين بأيمانهم يقولون ربنا آتنا من نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واعرض عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخافتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكلتهما النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل إلى نجين من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أصلت فرجها فنفخنا في روحها وصدقت ذكرنا تربيها وكتبها وكانت من القانتين سورہ تحریم مدنی سورت نزول کے او سلوم پس سورت الحجرات نا او ترتیب دی سورتونو کے شفقش ویتم دے پس سورت طلاق نا رب دی سورت دما سبقہ سرا مکی سورت کے ترغیب و اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او دی سورت کے ان ترغیب و اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دیو جنہ اور پسے رالو چھ اطاعت پیلا گولشی یا مکی سورت کے دعام و زنانہ و بیانو دی سورت کے دی بیانو دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانو دیو جنہ اور پسے رالو چه سنج دا آمو بی بیانو حق دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بی بیانو انداری اوی حق دے اینو دے وجنے اور بسیر آلو سورت کی تنویر دے پاغا مزانینو چاہا مخ کے نو سورتن کی تیر شو نو پاغا ٹول ابان دے تنویرو چه ترغیب جہاد او انفاق تا نو قدی سورت کے تنویر دے پاغے چخلا کورانا انسان ساتا نو باہر بے جہاد کولے شے ہاو کو کورانا ہے کہ اندرونی در تمسلی او فسادی نو بیات باہر جہاد او مقابلہ گران ادا او مشکلہ نو کوشش کوا چھ کورانا ہے کہ اندرونی امن راولا او داغیر پارا کار کوا جنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی بی بیانی وی فدی کے سبی بیانی کونڈے وی ستلا کے شوئے وی حوصہ خیستہ وی صداغی پشانتے نوی لگا حیرت زینب حیرت عائشہ حیرت خدیجہ بادران نڈے خیستہ وی بیا حیرت خدیجہ مالدار و خستاو و حضرت زینب اغا دیرا پرزگارا و خستاو و عبادت بیدا سکو چه برے پڑے تولیو نزانے بی تولیو چه پریاتا و نبی اسلام دا سدی ویدا زینب تولیو لرکی دا دور عبادت کو چکو لیشی دا خو چې په پوری یې نه هدا سه طرح سه بیا یې سره کې نو پرزګار مو او د نبی رسول الله د ټولو بیبیانو سره مینه وا او هر بیبی له نبی رسول الله خپل حق ورکو او هر بیبی له خیال ساتو زړه والله ساتو چاله په یو طریقه چاله په بل طریقه چالا یو شانتی چالا بل شانتی هر صفیه پا گمان درائی وا نو بلی وقت دا سکرل نو نبی علیہ السلام پاہی دیر خپش وی گدا خبرا دریاب قبو سای اوزا شو انو اگا بخوڑی شو ہوئی خوڑی دا سو ہوئی او انسانی انسان کو خوشتبی کئی ار وقت ایتا ماری اکی تیوا ماریتا یوی ہوئی ویستاسو اگا خدا سی ہوئی او زمن دا خلق دا سوئی خلق اگا تیار گیا اگا خپاو نبی اسلامی ہوئی وی ما تاوی جتو خود آگئی دا اولاد دغنے اتو خود آگئی نراستے شوئی او منگا دا سوئی نبی اسلامی وردوائی چیز ما پلارو پیغمبر و ترمیم پیغمبر و حضرت موسیٰ و حارونی و تیاد کرا اگه لیل ده خیال ساته نظاری اوی بے خیال ساته و نمبر پا نمبر یو سخه بطر آته حضرت زینم سخه چه براغه نو نبی اوی اسلام بلگ ایسار شو اوی ایسار بزار شو چه اگه ام خیارا وا عبادت گزارا وا او قابلا وا ناغی با دبین لسی کولا نبی علیہ السلام لا او دبین لسی دشاد لسی اغا یخی گرم ملکنو کی اغا سری بانده دیر خالگی دی اجا حدیث کرا دی احب و شراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن نبی علیہ السلام دسکلو پسیزنو کی پائے خوخو او بلکی رازی الماء البارد یخی بو بلکه راضی الاصل گبینه مطلب دا خالص اوبو کی یخ اوبو خوخی خواگی دو طاقت پسیزونو کی پای خوخو او پا شربتونو کی دو گبین شربت خوخو ناغی با اللہ سکو لگا گبینه نبی علیہ السلام باغا اس کلا بیا برا گئے نو خام خاض بیبیانو خود آرے ہوئے نبی علیہ السلام سر امینہ وا او هر یو دا کوشش کو چې ما سره لګډیر کینی یو بل ته بغض نه و چې نه بي بيان یو بل ته بغض و هو هر یو دا مينو چې پیغمبر سره مينو نو یو یو چې ما سره ډیر کینی بلې ما سره او دا هغه په دیندارای دلالت کوي په بغض نه کوي نو حضرت زینب چې ګبین جوړو مخامخ له غوښه په کې راسته چوه زیاد پاتی شکینی نورو بی بیانو سلاو کا چه دیس روح دیر تیرهی لدین اپس چه نبی علیہ السلام کمی اویسا خلاو نتاسو گوتو آئی چه تانا دا مغافیر ربوئی زی مغافیر یو کسم گیادا پا دے عربو کے او اسم اوچا غنی او داسی سوڑ غنی بوئی تی زی ما لگا غن تزان سر ایخی راوڑی موا ویدی بوی تا نزی او دا نبی علیہ السلام بدبوی دیر آباده شوا پدیو از جماعت ترازین پیاز مخرا اوگا مخرا بدبوی دی پیغمبر بده شوا خوشبوی خواخوا تریم شه نو خواه خوک شه خواهو زگا خوک شه ذهن تیزی او تریم شه چی ندا ذهن کمزوره کئیو ندا نبی علیہ السلام خوشبوی خواخوا نوی تپا کمی اوی سقا چه لاد نوگا بوتو ایج تامن مغافیر بوئی سی نبی علیہ السلام چراوی نبلا بی بی وطا وی سستاد اخلینا خود مغافیر بویزی زکا چه اغا مغافیر چه ساروی افری داگه با پایو کیو مغدوئی ہے چه مچائی پکینی مدائی پگدین کیو مغدوئی نبی علیہ السلام یا خان یا ربیا مزید گدین لیسی نسکم و نبی علیہ السلام عالم الغیب خو نو کنا چه اغا تا پتا ہے جدائی و سلا کریا چه اغا ایمان سکر نزید دیر پکینی ابل اغا ایمان سکر دیر کینی او چه نبی علیہ السلام و انتخابن نی خود بور سا امینی نو نبی علیہ السلام انزم بیاد گبین لسی نسکما اللہ یا تو نرائو لے گل لما تو حرم ما حل اللہ لک یو اعتراض رازی چه اللہ اول حرامی اگا چه اللہ دل روا کری لی نو حلال حرامون دا خوشر کے فعلی دے نو پیغمبر سنگا حلال پزان حرامون نو دل دے اگا تحریم شرعی ننے مراد دل دے تحریم لغوی مراد دے نو دل چه مانا کی انت بدانے وائے چول حرامے دل دے تحریم لغوی مراد دے مراد بندول چه یوشے سڑے نکری دے پریز دے وجنا یوشے نکری دے بوی دے وجنا او حرامی نگڑی و صرف ازان بنگی نمانا دا یا ایوہ النبی علماء تو حرم ما اللہ لک و پیغمبرہ علی بندے پزان باندے آیا چھے اللہ دا لگو آکڑی دی تب تب امر ذات آزو آز اکلاتے تو رضامن تیازو بیبیانو ستا او اللہ دے بخون کے میرا بانا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم تاکی سلام کرو گری دی اللہ تا سلارو آئیخ دی قسم نوستاسو کتا قسم گولی چنب اخرما کفار ورکا اخرا واللہ مولا کم اللہ دی مواب انستاسو او دا اللہ دی کوئی حکمت والا ایزا ویزا سرم نبی اللہ باز ایبا جی حدیثا او کلا چه پتا اکرام نبی علیہ السلام بازی بی بیانو تا خبرا خبر اسوا نسو کوئی اتو چه ابوبکر با زمان بعد خلیفه چاہتا موائے نو نا پتا خبر داوا چه زبا دا گبین لسی نسکما خوطا چاہتا وائے ما چاہتا وائے ما زکا زینب با خبر شی نو خپا بشی نو اغا خو مینہ کئی اغا خو مال دا گبین لسی کئی اغا با خبر شی نو با خپا شی نو زرائی والا ساتو او پا دیر واقعی کے گنے فائدی لی چه ارکان و جماعت کے چاہتا راز ہوئی او چاہتا نوئی یو مرگری تا یو راز پر خیارہ کی اغسر اپٹا صلاحو کی او بلتا او نکی پیغمبر پاک بی بیانی گنے میں یو بی بی تا راز ہوئی او بل چاہتا سمو آیا دانا چه تا تا یو مرگری خبرو کی راز دے تخیارے کی او تب یا عالمین یو توائے بل توائے بل توائے راز ساتا چھ چادر دے اپٹا خبر ہوگا داتو ان چاہتا مو آیا نو تا مرگ زیرنا بل سکوانی ہو رہی یا راز چھنے دا بوئی دے خوشبوئی گا پر بوئی کی چھ خوشبوئی نو خوان کئی چھ خوشبوئی تے لڑشی نو بیا خوان نا کئی دغس راز دا زړه خوشبوئی دا نو چې رازدار نه او تراز نه شي ساتلې نو بیا هته هیڅ نه په زړه کې ډېر رازونه پټ ساتا او په زړه کې ډېر رازونه یې سره نشي ویلې چا چا تا وای دا زړه رازونه چې په زړه کې کم پټ پراته یې مغه پټ ساتا هغه چاته مو آیا ستا مخ کی تاتو باندې بچای اعتماد کری اوی کاسویلی می رخلی نتلی دزلو پتاو بانی دی مونه پخیده نو کل اگل ازلو کی راز دی او پتا دی جماعت سری تا معلومی چه دا با ایمان دی او دا سیده اگل سر پا امبس اسی دلینو دیگه سر گوری چه دپو وجه اگل بخپشی دیتا سر گوری نو نو بس راز بساتی دویم دا چه دین آدام علمی چه پیغمبر عالم الغیب نو که پیغمبر عالم الغیب وی نو دیتا بیدانوی چه زبت گبین لسی بیان نسکما درین دا چه دیو آکین آدام علمی چه دا امہات المومنین دا نبی علیہ السلام سراب بے حد امینوا زکر چه اغیوی چه بلزای بیساری گی دا یوی بلزای نیساری گی بلوی بلزای نیساری گی خدا پا مینه پیغمبر دلالت کئیو دانه چگیوی پیغمبر داغی اخپلا گره محاد المومنین بغفه او بل سرا خدا پیغمبر پاک سر مینه و خدا هاری او ورسر دور مینه و چه دا بلا پویا نشی دا بلا خبر نشی او ما سرئیو بلئیو ما سرئیو نمینا و محبت دو رضیاتو ادو امہات المومنین و ایزا سر النبی اللہ باز ازواجی حدیثان کلے چه پتاو گا پیغمبر باز بی بیانو تا خبرا فلما نباد بیینو کلا چه خبر کدی پا دی خبر آبان بلیلا و ازر اللہ علیہی او خبردار که پیغمبر رضا اللہ پا دیئے چھدیخوا غیبلی تومیل دی ہر وقت باز اونو کارے کلا باز خبر آو ارزان باز اونو امخی وارو دو باز اونو فلما نبا دینو کلیش خبر کر دینا را پا دی خبر آ چھتا گورا پلانے تاوی جدی ماتا تاوی مطابلی تاوی قالت من امبا کہا دا ناغی وردوی چا خبر که تالا ردا پدی بانده من امبا که آدا چا تا تدا خبر در که قال نبانی اللہ علیم الغبیر نوی ورد پیغمبر خبر که ما لگا تو خبردار ذات زا اللہ خبر کرے ما انتا توگا الاللہ اگتا سرا دنزی اللہ تا فقط سرد خلومو گما نتائی سرائی دلی دی زمون استاسو فقط سرائی دلی دی زمون استاسو مائل شوی دی زمون استاسو دی تو بیتا تاسو مائی چی ارداخم خوو نکرد و انتظار آلیو گتاسو امداد کوئی دیو بلو پخلاف دی پیغمبر کی بیبیانو تاوی فا ان اللہ و مولا انو یکنو اللہ اندا اللہ جب سال المومنین مولا گانا مولانا توائی غلط دے بیا دل دی کے سمانا کے والملائک دباز ذالک زہیرہ او ملائک پس دینا معاوین کتاسو مرگرتیاں نکوئی وہ مرگرتیاں اللہ کئی جبرین کئی ملائک کئی مومنان کئی اصار ابو حضر زراب دے کتلاکی کی تاسو لرا نبادل کے باو ارکی دلو ابی بیانی غرستا سنا امہات المومنین تاوئیو دبارا کی خبلا کی صلاحگانی مکوی دیتا اللہ پو پیغمبر لیرمینو بی بیانی مہینی وی وغی دو گرگا دیکھا تا کوئی دبارا کی صلاحگانی کوئی دیکھا پا کوئیو نگوارے تاسو با پی طلاقی گم امور خزی باوکی اغم از تاسو نگوارے نگوارے بسنگ از دو مہاد المومین نگوارے خوی بسوکشتے نا پا خزو کی گوارے داسے چھ دو دا بی بیانی طلاقی کریے نو دیکھو گوارے وی پا دی وجہ چھ دو پیغمبر بی بیانی وی نو چھ طلاقی سونن دو پیغمبر دو نکان ہوا دے نور رالی نو غیب گوارا شوی مثال دا سره یو مرګره تاغلا مقام ورکی و حیثیت ورکی اغم چت که او مرګری قدر که یو عزت که یو احترام که یو تقریب و بیانون لے بیائی سادر و تخوری اغم مست شی نوچه اغم مست شی نتوالا طلاق ورکی نوچه طلاق ورکی داغا بزای بلرام مخی کی جبل رامخی کی نو آغا عزت اغلا خلق ورگئی اغا تا چه شرلی نو آغا تا زمنا روک شا تا سب بسکی حسابی نو آغا حیثیت ختم شی دغه سره نبی عليه السلام بي بيانې هغه د پیغمبر بي بيانې نزدې دورلو مقام وو او کله پیغمبر د بي بي تو نو وته نو ګر بیا یې سن نشته اساره به انت الله ګنا زردار زو د تلاګي کی تاسو نه وا چې بدل ګیو او ورګي د بي بيانې ګورستان سما او صفاتو نه ذکر کړي مسلمانان مومنان عاجزی کہ ان کی اللہ تا تو بیس ان کی اللہ تا عبادت کہ ان کی سائحات نوجدار سیبات معافکارا کنڈے او جینا کائی ہو زدہ نبی علیہ السلام بھی بیانو کے کنڈے ہوں گے یا ایو اللذین آمنوا مومنان قو انفسکم و آلیکم نارا بچ کئی زانن لرا اخبال آل لرد ورنا چه خشاک داری بوی خلق او گاٹی گاٹی یعنی اور با دورتی چه گاٹی بس وزایی علی آمن آئی گتن غلازن شدادن فدیبان نبا ملائکی مضبوط سختی خلاف نگید اللہ دا آچه دم گید ایتا ویفعلون ما امرون او گید ای آچه کم کلشی دیتا یا ایو اللذین کفرو تخلیفو او کافرانو لا تاغذر اليوم وزر مقواری نن رضی تاسو لس زادر بلشی دعاو چه تاسو کول یا ایو الذین آمنو اس خطاب مومنانو تا یا ایو الذین آمنو او ترغیب توبو تا توبو الاللہ توبو باسی اللہ تا توبتا نسوها توبا دا اخلاس او اید نسوها توبا با پیو باسا الکه له نسوا توبه سي ودا نسوا یو سره وغبه توبه استه و سره نمبر ها نسوا حاله توبه د نسوا توبه وس اخلاص زل رب تاسو چې زره کی تاسو نه مصیبتونه تاسو او د نبه کی تاسو جنتونو ته چې به عبادت لاندې دې نو غاغ نه وله یوم الله نبیا پاگ او رضبانی چه رسوابه نکی اللہ پیغمبر روائے کسان چی من روڑے سرائے دنا نورو امیا صحابه نیدی اما رناز دائی بامنڈو ای مخی دائینا رستو دائینا خی طرف دائی او بس طرف دائی تا وائی و دائی وارد زمنگا پورا کمنگا زمنگا رنا او بخناو کمنگا ای کنانیت پاہر اوشو آن قدرت والا یا ایو نبی خطاب پیغمبر تا اے پیغمبر جہاد کو دا کافران سرا و دا منافقین سرا کافر سرا بطورا منافقین سرا پا جبا وغلو ظلیم و سختی کو بدئی اوزائی جہنم و بیس المصیر او بازا ادراک رو دا جہنم بیانی اللہ مثال للذین کفروا اول مثال آیا کسانو تا چه کفر کرده ده بخضر دنو علیه السلام و بخضر دنو علیه السلام ودا دوارا دلانده ده بندی گانو زمانه نیکانو فخانتا همانو خیانت و بدلی دوارو بدین کے خیانت دانا چه غی نور عمل کو خیانت بدین کے چه دا غی مسئلہ نمان اللہ فلن یبنیانو ما من اللہ شیعہ نفایده ورنکر دینه دا عذاب دا اللہ نیز شه اوه نشو تن نشه یورتا سردن نکی دنگونا او دین مثال وضرب اللہ مثل للذین آمنو او بیانی اللہ مثال آگا کسانو تا چی ایمان راوڑے دا خضید فرعون آسیا چاہی ایمان راوڑے فرعون وجلو اس قال ادکلا جوی اغی وارب زمان جوڑ کما لواز زان سر کور بجنات کے اخلاس کما دا فرحوننا دا عمال لاغنا اخلاس کما دا قوم ظالماننا او مریم نور دے امران آیا چپاک ساتل اخبال اورت لوان بکو منتائی کی دخبال حکم او تصدیق کرو پا کلماتو درد دیران دے او پا کتاب نگا اللہ وکانت من القانی تین او ودا دا عزیزی کنگنا اللہ تا مخیر ویدیا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير من الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسيد ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سبيلا شفقا ويتفيه تكاوي تبيت من الغيظ كلما القي فيها فاز مصاب حضرتها لم ياتهم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ظلال كبير وقالوا لكنا نسمع ونعطي ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسوق لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بغير مغفره واجر كبير واسرقوا ربهم بجاربه ان يعلم بذات الصدور لا يعلم من خلقوه الا توفي الغدور هو الذي جعل لكم الله ظنينا تمشي في مناكبها وكل الرزق الى اليوم النشور امنتم من في السماء ان يخشى لكم الارض أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم كيف كانوا نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقكم من رزقكم من دون الرحمن إنه الكافر لله في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من رزق رزقه وجنته فيه طم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل يا الذين آمنوا لا تجعلوا السمع والأبصار والأفئدة تقبل وما تشكرون قل هو الذي ضربكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا العهد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه وكلنا فستعلمون من في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سورة الملك مكي سورة نزول کے واحی آئین پس سورہ تور نام اور ترتیب سورہ تور کے وش پیتن دے پس سورہ تحریم نام رب ددی سورہ دما سبق سرا مفتی سورہ کے ترغیب ورگ انفاق تا چمان دا اللہ پا دین باندے اولا گیا ندی سورہ کے تاته خبر ویلې ګوې کوم یو چې خبرې کوي وروسته طالب ولګا سټو دې شاته نه مخکې سورات کې ترغیب ورته انفاق ته چې مال اونګي دا الله په دین باندې نو دې سورات کې وایي کمال دې لګونو الله او په کې الله برکت واچي اللہ بے اللہ زیاد کی او خیر بے پکیوا چاہی تو دی وجن ہے اور پسیر آرہو یا مکی سورت کی شپگم آیات کے ورو علیہا ملائکتن غلازن شدادن نبدی سورت کی داغی قول ذکر کئی داغا ملائکو چاہا ملائکو داغی بے ورطوئی علم یاتکم نظیر وی جامنیانو تا وی تاستو سکیر اونگی نو راغلے چھ تاستو آگا بیان کرے ہو تاستو ضروری وی قیامت کی صورت کے وی وقیلت خلن نارمات داخلین ندی صورت کے داغی حالت ذکر کے اکم چور تا دن نکڑے شی حدیث کے رازی چاچی سورہ ملکو اے اللہ بے دعذاب قبر نو ساتھی باولے زکا عذاب دو قسم دے یو عذاب اکبر یو عذاب اصغر یو بوی عذاب دے چغا دے قیامت مباد دے جہنم دے یو عذاب اصغر دے چغا عذاب دے قبر دے عذاب قبر او شرکم دو قسم دے یو شرک اکبر چغا دے شرک اعتقادی وغیتون اجزاء کفر دے دین دے شرک فعلی چاہا سا کفر دے اسا گناہ کبیرہ دے نچاچ رد دے شرک اصغروں کو بگدی سرد کے رد دے شرک فعلی دے نچاچ رد دے شرک اصغروں کو انواللہ دے دعذاب اصغر نوسا تھی چاہا عذاب قبر دے مطلب دا دا آیاتونو چه چار رد دا شرک اصغر اوکو اللہ دا آزادی اصغر نو ساتین دا حدیث مطلب دا دے او مخ کی ماویلی نبی علیہ السلام بچن دکے دا دا صورت اصدہ و صورت مل بیول اسطلبیہ بودشو داولی اگر صورت اصدہ کی رد دا شرک اعتقادی ہو او دی صورت کے رد دشر کے فعلی ہو اشر دا اعتقادی ہے اشر کے فعلی بے رد کے داغن آباد بے اندش ہے چکہ زر دنیا نا لارم جما رد دشر مکمل کر رہی ہے پدی صورت کے رد دشر کے فعلی بے رد یعو لسمی دے پہ یعو لسو دلائل ہو اخواد یعو لسم اور کولے بابا پہ ننگانا اولاد یعو لسمی زوان دے نو پا دی صورت کے رد دی اولی سمی پیعون سو دلائل باندے او سبب یکو دی جہنم اغا خیو یون اس دلائل ذکر گئی او سبب یکو دی جہنم اغا تمایات کے خیو چھ جہنم تا جہنمیان اوہر دلشی ملائک بات تپوس کئی تاست سو گیرون گنور آغلے قالو گلا کا جہنا نذیر فکذبنا او بیا به وکالو لو کنا نسو ناکل ارمان دی چه من قرآن او رو دلو زانم کو اکڑو نن بمنگا جہنم تنو راغ دی نو سبب دیتلو دی جہنم قرآن نا او رو دلو براکت ستوئی اس بات دی توحید کئی پینوان دی براکت براکت ستوئی مبارکت هي کلمۃ تعظیم لا ينبغي لأحد الا لله امام نصفی وی دا تعظیم او کلمہ چې بغیر د الله نه بل چاله نه دروا او برکت حضرت الاعطاء والنماء مال خیر ورکول زیات کول سره د خیر نه مثال دا شوی چه پا کور که سالور کسی او یو من دانی راڑی نوغا غی یو میا شکری بیادا که سالور کسی یو من دانی راڑی او ماس خوراک کئی اوغا دو میا شکتو ریسی ویر دی که برکاتو سمطلب اللہ راک لیل دیوکل سرد خیرنا مدیتو ای برکاتو برکت اچولو آلی یو اللہ دے پاگی یو نس دلائل پیش گئی یو دلیل ہے تبارک اللذی بیاد الملک جو اندلیل ویوالا کل شین قدیل ہے در اندلیل اللذی خلق الموت والحیات برکت چونکہ دہاں ذات چلاس کے اختیار ہے برکت چې انګه ده هغه ذات چې بار سره قدرت برکت چې انګه ده هغه ذات چې مالک دې د نفع او نقصان برکت چې انګه ده هغه ذات خلق سب سماوات انتباقا چې واسمان تب کب تب کدی پیدا کړی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح برکت چه انگی ده آغا ذات چه اسمان بڑی اوبا نخیصہ کرده ده ستوری پیدا کری واسی روک و لگم و جارو ده انہو علیم امیدات صدور دیار نسمیات برکت چه انگی ده آغا ذات چه ستاپ پتو پخیار راندی پوڑده والذی جال لگم ورد زلولا برکت چه انگی ده آغا ذات چسمک از اللہ نرم گردولی دا برکت چه انگی ده آغا ذات ولم یر اولک تیر فوق و مصافات دیو یک بیزن چه مارغانو کی برکت چولی دی مارغان دا اللہ پاوا کتابی کھڑی دی امن آدھر لذی یرزکون ان امسا کرسکو بلکیو دیو تو و نفور برکت چه انگی ده آغا ذات چه تالا رزق در کئی وَقُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ برکت چه انگی دے آغا ذات چھتا کی برکت چولے دے یو شان کو خدا چا کی طاقت داری دو چولے دے چا کی طاقت دلی دو چولے دے چا کی طاقت سوچ چولے دے وگنی دل درگڑی سرگی درگڑی زرے دل درگڑی دے برکت چه انگی دے آغا ذات اچه تاکی برکت چولے دے نبی آخری قل رائے تم من اسباہ ماہکم غوران فمئی آتی کم مائی مائین برکت چے انگی دے آغازات چھو اسمکے لاندی دلے یخ یخی بروانی کڑی دی برکت چولے والا غلے برکت چے انگی دے آغازات چھو لاس کی دے اختیار برکت چه انگی دی آغازات چه پارسی دی قدرت برکت چه انگی دی آغازات چه مالک دی دی مرگ دی جواند برکت چه انگی دی آغازات چه اسمان نی تبکا بتبکا دی پیدا کری برکت چه انگی دی آغازات چه اسمان بڑی او خیستا کری دی برکت چه انگی دی آغازات چه ستا پرو بطی زبان دی پو دی برکت چه انگی دی آغازات چسمکی دل نرم کری دا برکت چه انگی دی آغازات چمارغانی پا ہوا کتابی کری برکت چه انگی دی آغازات چه تالی دسمکی نر رزق بیدا کئی برکت چه انگی دی آغازات چه تالی خوبنستر کے جنگ در کری برکت چه انگی دی آغازات چه تید خرفارو پیدا کری برکت چه انگی دی آغازات چه اسمک لاندی دل یخی خوب پیدا کری نتاز آلوات اچکے پسری کرے بابا لزم نسوکانو حدیث او نسن زوان دی بل سوکو کردو ایتا اولی اداکار کو دی قرآن نلر شروع نو اتم ایاد کی وجہ ذکر گئیو قلما اوٹی افیا فوجون سالم خزنت عالم یاتکم نذیر تبوز وگئی دی دین خزان چاند جانم سوگیار اونکے نور آگلے نذیر اطلاق پیغمبر باندیم کی گی بلا باندیم کی گی واللہ علاقوں میں منظرین پیریان مبارک رازی نملائی بورت ہوئی علم یاتکم نذیر وطاستا سوگ پیغمبر نور آگلے سوگ ملا نور آگلے قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا به هاي راغل یو تان همغه درو جن کړو همي الله اسمه علی کلی ملائکه ورته ان انتم الا فی ضلال کبیر لدای بچی کی وقالوا لو كنا مسوا ناکل وای دی هاي هاي کومغه ورته دا الله کتاب او بیا زانم پو اکڑے دا اللہ کتاب باندے نبو من جہنم یانو نا ہمون کو زانم پو اکڑے پا قرآن زکا جہنم ترالو ترجمہ تبارک اللذی بیا دے الملک برکت چا انجی رہا غزات چلاس ناغے کدے اختیار او دا اللہ دے پر شبان قدرت والا آیا اللہ چا پیدا کرے دے مر گا جواندے دیرے پارا اچھے ازمائی چکی پہ تاسو چکمی آو تاسو کی خیستا عمل کرنکے دے او دا اللہ دے غالب او بخونکے آیا اللہ چپیدا گردی ہوا اسمان دے طبقہ پہ طبقہ ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت نیوی نیتے پہ پیدا سے میرا بان بادشاہ کی صاحب نوارا وستر گے نوارا بھی نیتے سے چاہو دے خکاری دلتا حال ترا من حضور یا شاعر ویو بنا لگم بلا مدن سما وزینا آدم آبیا حضور اسمان یا لگور کرے بنا لگم بلا مدن سما بیستنوید اللہ اسمان جور کرے دے وزینا آدم آبیا حضور بیاغ خیستا کرے دے آئی کہ اس حیب نشتے نقصان نشتے سمر جیل بسران بیاوارا و نظر کروا تینی بیا دیا واپس بشیتا تا نظر نا مرادا و حسیر او دے بیستر چتا اسمان کې ګوري چې چاوت صحیح کبا سترګې باندې اواله نظر باندې سترې شي چاوت ووني نه ولا غزینا سما دنیا پاګی سره کې سترګې موږ اسمان نږدې پدې وو او خې ګرځولې موږ دې لارې ته پاره دې وشتلو د شیطانانو او تیار کړو موږ دې لارې جهنم وپارو دا کسانو چه کفر اوک پراب حضار دا جاننم دا بزا دراتو دا جاننم او کلا چه غرمولشی پدیکه او ریبا دیدی جاننم لحنه دل وی اتفور او دا جوش وی نزده ویچ حجی دا وصده و جنا او کلا چه غرمولشی پدیکه او پولگه دا جاننم یانو تپوس بگئی دین خزان چاند جاننم آنو راغل تاوس تیر اونکے وو آئی دی بی شکا راغل امن تیر اونکے نمگا در اجنکو او امنگا نظر آلے گلی اللہ اسم صلا نمالائی بوتوئی انان تم اللہ فی ظلال کبیر یاد دی بوئی چمنگا غیتا وی انان تم اللہ فی ظلال کبیر نوئی تاسو مگر بو گمراہی لویا کی وقالو او بوائی دیو لو کننا نسمو او ناکل او نترکی کاش منگا رو دیوے قرآن او زانم کو اکڑے پا قرآن که منگا رو دلو قرآن زانم کو اکڑے پا قرآن نبو منگا دی جہنم یانو نا خمنگا قرآن او رو دلو نمت زان پا اکڑے سکا جہنم ترالو فادر او غزان به نو اقرار وو کیږي په خلوب ناونو نو سوځي دل دي جهنم یا الله یقینا غسان چې غيریږي په رب ما دي دا نو دایله باخنا او اجر مو یو واسلو کوما کوم او بروای تاسو وینا او ګبتی زوای دی لا نو الله دې په پرازونو شنو خبردار په هغه ځات چې په واګر و مخلوقات او دې دې باریک دې نو خبردار دا الله ځات دې چې ګرځولې ستاسو پارس مکان نرم نو زيه په طرف دې کې هغه یې رزق دې الله ما ویلې نو فور دې الله ته دې پورته کې دل آیا بج بچائی تاسو داغ ذات نا چه برے حکم چلی گی چھومانڈی تاسو لاز مکا کی فیض آئی ہے تمور ناسا بگیا پلاندائی ہے تمور پون کے موات پلاندائی آئیو دا خطا گونت از مکای او چه تبکی ادرے گی مجھے سورا خوازے دورا پکا تزی سارے موات پلاندائی آئی تاسو تسو آئی پلاندائی آمین دم من و سمائے یا بجد آمین دم من و سمائے بجد بچائی دانا ساتنا چھ بارے حکم چلیگی چراو لیگی بتا سبان نکانی نزردے چھ پو بچائی تاسو جسنگ ویر اولو ولقد قذب اللذین من قبلیم پتائی سر تنزیب گروا کسانو چمخ کے دینو فکے فکان نکیر دو مانی دی یا مانا فکیفا گان نگیر یعنی کیفا گان نگیری نو سنگا اسمان زاب یا کیفا گان انکار ہم سنگا جدہ انکار دیچ انکار کرو انہیں راگے انجام ہوئی دو اولا میاراو الاتے ریا دین گوری مارغانو تا دپاس ہے دینا تب دونگی دیو ازار اللہ آبان دونگی دیو ازار اللہ شیخ القرآن وی دا حضرت سر نمی تپو سکو چه ده دلالو که ربط نیشته کلا اسمان زگر گی نو کلا زمکا زگر گی نو کلا بیان نارغان زگر گی میانس که نو پا یو حساب ده شروع کرو ازو بارنا پا کتا یا کتنا پا بارا وی حضرت لید راتاوی چه نیاوائی گدل دی او سرو داغو توتی نومو ناغو پس وارن تراغو ده گرافتارا ای سفایان لالل نوالا سپایانو خو غوارن روارو خو پخواه تعلیم دوراو نا نواغی سبق ویلنو سپایانو او نوم تنائیر شو نو خلقو تیویچ دل دی او سڑے دے نمارغای تشانتی نوم دے چگا با کم زائی نو چاوارتاوی وی چمچنا چڑیا نواغا سپایی بویتای ہوتی جا لگ بارا ورشا نچاغ باوی تپس ندبو با ہیتی جالکا ترا کچھا نچاغ باوی چھتے نوغبی ہوتی جا برا ورشا او چاغ باوی کارغن ندبو ہیتی جالکا ترا کچھا اخیلی گاغو اتاوی خارو وی ہون نیڑی تے گیا اس ور نیڑی تے واخیر کی آگئی توتی وی ها جڑا توتی نکا توتی برا اولی او کتا اولی دا دماغ چه اپیار دیمیانس کے اید رئی ولک سوچو کا مڑا را چاپے را کری دی او اللہ میارا وی لطے رفاو کهوم آدائی نگوری مار غانو تا دے پاس ہے دینا چه غڑا انگی دیوہ زر اللہ خودتنگ بند انگی دیوہ زر اللہ او ندی ٹنگڑی دائی لما گر محرا بان ذات انہو کی کل شین بسیر او دا اللہ دے پارشی باندی لی دونکے امن آدھر لذی و جن اللہ کم یا آیا دگا لکھ اربوٹ استاسو انداد بوگی استاسو بغیر محرا بان بادشانا ان الکافرون اللہ فی غرور ندی کافران مگر بدروغا کے امن آدھر لذی اردکو کم یا رسوک آغا ذات اچھ رزد در گئی تاسو تا کبان کستان سو رزد بلگیو نسوک بید اللہ در کی بلگیو بی اتوی و نفور بلگیو نوتن دائی بسر گشاو پا نفرات کے ام مئیم شیم افا مئیم شیم مکبن علاو جی آیا رسوک جغروانی پرمخے آغا دیر پا ادعاد دے یا رسوک جغروانی برابر پلار نیغا باندی دوڑا کل برابر دی مشرک موحد کل برابر دی قلو واللذی انشاکوم وعورت پیغمبر آغا اللہ چه پیدا گری ایتاسو اگیا پیدا گری ایتاسو لاغو گنستر گئے جنونا نو دیر لگ دی شکر استون کی قلو واللذی زراکم فی الارد وعورتا در اللہ غزات دے چه پیدا گری ایتاسو بس مکا کی او دی اللہ تبا پورتا کرے شئیو او آئی دائی کلب ایدا وادا کئی تاسو رشتی دی و اینما لیلمو ہند اللہ بیشک ایلم دیدی دا اللہ سخده و اینما آنا نظیر امو بید او بیشک از امی ارنگی خارا فلما رعو ظلفتان و کلا چوری دوئی دیل را نیز دے بدائی باندی واگی کی دون کے بدائی چھ بدائی را تا بازاب کلا فلم مارا ہوں ظلفتان نو کلا چوری دائی دیلر نیز دی سہوی نی دائی دیلر نیز دی سیاتو جون لذین کفرو نو تور بچی مخونند کافرانو وقیل آزر لذی کنتم بیی تردہون ورطاوو لشی داغ دے چھ تاسو داغ افتو وی تاسو پا دے باندی گفتون کی یعنی تاسو ارادی چی قولا را اے تومین اللہ کنی اللہ نفی تسرو دے پیغمبرنا وی خبر را گئی گی حلا کی مال را اللہ اوسو چی ما سر دی یا رحم گئی پا ما باندی فمین جیر الکافرین منا ذابن علیم نو اللہ کولے چی خصوط بخلاص کی کافران دا ذات در زناکنا وا دا اللہ دے مہربانا مونگ ایمان راو دے دے پتاو پتا باندی زان سمارو فستا لگونا نظر دے چپو بشای تاسو پاگا چاچا روی بگم را اخیارا کے وا خبر را کئی کرو گرزایو بس تاسو جو رے فمئی آتی گمی مائن مائن نصر دے چرا بولی تاستو گے اوبل چینو سورت کے نفع اصر دے براکاتوا چه پرکتا چه انکه بغیر دا اللہ نا بلسوک نیشتے او رد دی او لسمی پیولسو دلائلو باندے مخیوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لکا لأجرم غیر ممنون و این لکا لعلا خلق عظیم فسد مصر و یبصرون فی ایکم المفتون این ربک هو عالم بما ضل عن سبیلی و هو عالم بالمهتدین فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد فيه من عطل بعد ذلك زجيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم انا بلغناهم كما بلغنا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثمون فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فاصبحت كالصريم فدنا بالمصبحين ان اغدوا على عهدكم ان كنتم صارمين فانطلقوا هم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على احد قادرين فلما راوها قالوا انا رضوان بل نحن محرومون قال اوسطهم الم نقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليرد بشركاء ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خشيه انصارهم تراقوا الذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذره ومن يكمل بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم يرون ان كيد متين من تسلوا مجرا فهم من نظره مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتمون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تدارك نعمه من ربي لنبذ بنارا وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليذلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. سوره قلم مكي سوره نزول کے دویم نمبر پس دی سورہ علقنا نزینا مخی او سورہ علقنا نازل شو او دویم نمبر دا سورہ قلم نازل شو رے او ترتیب دی سورہ تنو کی اتش بیتن دے پس دی سورہ ملکنا مخی سورت کے مسئلہ توحید بیان شو اور رد شرک شو دې صورت کې تعزیز ورګي پر سوال زده مسله چې دا مسله بیان کې او دا مسله خلق او تور سره او دې کې سستی نه کې یا مخکې صورت کې ذکر کړ چې دوی وایي قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا موږ دا ورون کې راغله هم دا درو جنګړو مدیس رد گئی فلاتو تو المکذبین شدائی تقذیب کئی دیاد پرستو مددائی خبر او نمانی یا مخی سرد گئی فات رفو بزم بهم اقرار بہو کی پخفل و گناہون او باندے مدیس رد گئی دیاد اگا اقرار ذکر گئی شدائی وی یا ویلنا انا کننا ظالمین ہائی رکاویل من لرا او منگا ظالمان سورت کے تعزیز کے تبلیغ تیزی ورگئی ببیان داندے چه مسئلہ مخلوق تورا سوا او یر ورگئی دے مداہنتنا چه سستی انہیں کے ببیان دے مسئلہ کے او مسئلہ کلکا بیان کا مخلوق تا مسئلہ ورا سوا نون والقلم وما استرون والقلم مراد قلم نا قلم نا بادشاہانو امام ابن قیم رحمت اللہ علی دلیل لس مصداقات ذکر گڑوی چه قلم نا مراد اتبیان کی علامہ ابن قیم وی مراد تینا قلم نا فقہاو که فقہا فیصلہ کئی احکام جاری کئی دوتا تبلی ونیو نوی یا قلم نا مراد قلم نا وحی چوائی دارتا کی دا نتلی ونے نوے یا قلم نا مراد قلم نا تقدیر چو تقدیر کی تلی ونے نیلی کلے قلم نا مراد قلم نا لوئی محفوظ چو بلوئی محفوظ کی تلی ونے نیلی کلے قلم نا مراد قلم نا تاریخ ہے چو تاریخ کی بتا کو سوک لے ونے انوئی پو غیارانو کی بدشمیری قلم نا مراد قلم نا بادشاہانو چه بادشاہان بتا تا لیوانے و نوئی چه کلتو تا خطو نو لے گے قلم نا مراد قلم دا حکمان و طبیبان و حکیمان و طبیبان کستا تشخیصو کی نتا تا ولی انی ونوئی قلم نا مراد قلم نا قاضیانو او دو ججانو کاغی بتا دے سلا گئی نتا تا ولی انی ونوئی قلم نا مراد قلم نا ازل قلم نا مفتیانو ازل کی اتلی انی نیلی کلے مفتیان با بتا دے سلا دلی ونی انی کی وما استرونی جمع راڑ زگا قلم جنس دے انی استرونی جمع راڑ نون والقلم وما استرون بعضی تفاصیل و تپل کری دی نوائی دی زائی کی لکلی اسمکا پا غوئی اولاد ادا او بیا غوئی دا سے غوئی دا سے دی اندوان دی کتاب نے نقل کرے دی اندوان کتاب دی وید او پائی کی پا پینزمہ صفحہ کی ادا لکلی چسمکا پا غوئی اولاد ادا نوائی راولا کی نوائی وئی اچھا اسمکا پا غوئی اولاد ادا چو ایستلی چو یو کرنے بلتا گئی مزلزلہ آشی ادا کسی لکلی یا دولی غلطی دی نونو القلمی وما استرون شاید قلم آج لکی قلمون ما انتا بنے مدر بگئی مجنون نیتا بنے مدر ارستا باند لے ونے بی بتا تا لے ونے وی خلق با لے ونے وی خطلے ونے نے او ویو با خلق بایی چه لیوانی وی او زلیوانی نین دا جانان غم لیوانی اکرما ما انتا بنعمد ربی کبی مجنون نیتا بنعمد رب صحبان لیوانی وینا لکل عجرن غیر ممنون او تالو یکین انتالو عجرن ختمی دون کے غیر ممنون دی صحبا نختمی دون کے زګتا صحابه ته قران وای تابعین او تابع تابعین او تورات دا وسه پر دې دور راورسه تر قیامت بروانی دا اجر د ختمه دور نه و ان لجل اجر غیر ممنون من ته شیخ القران خو له مونږه تاسو ته خو تاسو ونه او ته خو دا اجر د ختمه دور نه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ أَيَكِنَنِي تَيْدُ خُلُقٍ وَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لُوِ خُلُقٍ وَعَلَى بُرْمُ الْمُمِينَ تَبُوشُو چه خُلُقِ عَظِيمٍ بِنَبِي عَلَى السلام سَو حَرَتِ عَيْشِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَرْتَوِي كَامَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ نَبِي عَلَى السلام خُلِي قُرْآنُ مُلْيَان غَرِبَانًا پَدِيَمْ نَبُولِهِ نو آغای وی دو نبی علیہ السلام خوی قرآن نو تلاوت دیر دیر کوا یو رکو تلاوت کوا یو پاو تلاوت کوا دا مطلب دے شعبا سے آفر انبر علم غلام جانا صحیح کان خلقه القرآن دو نبی علیہ السلام خوی قرآن بس قرآن گورا نو چه کم آخیدہ قرآن زگر کئی دو پیغمبر آغا آخیدہ وا کم اخلاق قرآن ذکر گئی دا پیغمبر آغا اخلاقو کم دا معاشرتی زندگائی اصول قرآن ذکر گئی دا پیغمبر آغا اصول پا معاشرتی زندگائی کے دا باچان و سر چا قرآن کم اصول گئی دا نبی علیہ السلام آغا اصولو دا غریبانا و سر آغا اصول چا کم قرآن ذکر گئی دا دو سر آغا اصول چا کم قرآن ذکر گئی د دشمن سره هغه اصول چې کوم قران ذکر کوي اشد او ولل کفار رحماء بینهم قران وګوره خپل خو یې سره برابر کا دا یې دا مطلب دی کانه خو خپل قران د نبی اسلام خو قران او دا رنګه دې مطلب دا چې کانه خلق القران د نبی اسلام خو یې او چې قران دې وی خلق وتا قران دې خو د خلق وتا قران خوانه دې القران و ان جعل الله لجن عظیم فستم سرو او سرو لري چې دې ویني تا انجام او دې ویني خپل انجام او دې ویني بیا کوم المفتون دې زائد روان معنا دا فساتو سرو ایوب سرو ایوکم المفتون زرده چه تبه موینی او دیبه موینی چه کمی او تاسو کیونه وانه دیخو تاتا لیونه وی پتا بوله گی چلی وانه سوکده یا بی ایکم المغتون یعنی فی ای فرقات منکم المغتون زرده چه تبه موینی او دیبه موینی چه بکمه یو آیت دلستاسو گیری لیوانه این را بگو آلهو بمنزل لان سبیلی یکینا راستا خبوا ده باگا چا بانده چا خطاش دلار ده اللہ نا او دا اللہ خبوا ده بلار هندن کو بانده فلا دو ده علمو کذیبین نممانا ده تجزیب کن کو ادا لیکا اول صفت المکذبین جن ودو لوتو جنو ویدینون خو غیر اکاس تسوشنو دون سستیگی ولا دو دیکو اللہ حلافین او ممانا اسامخ کے دو صفت ذکر دو بیاش میرا ولا دو دیکو اللہ حلافین ممانا دہر یو قسم خور یو صفت جن مہین سپک او درے محمد زن عیب لٹے ان کے چراحت پرستو غیبت لٹے کئیے مشاہم بن امیم او دون کے بچو بلائے بل صفات او بل صفات من نائے للخیر امنا گون کے دو قرآن بل صفات موتا دن لحد تیرے گون کے بل صفات افیم گنانگار او بل صفات اتن لین بل زبانا او بل صفت بعد ذالک زنیم او داوش میرا یو صفت حلافین درم مہین درم حمازین سررم شاہم بن امیم پیزم منائی للخیر او شفاگم موتا دین وم اسیم حتم اتلین او نماغا مکذبین مختیر شوئے مراغنِ شروع کا یو صفت فلا دو دیل مکذبین ممند درو جنو مکذب دے درو جن دے دا یو صفت دیم صفت حلافین او دیم مئین سلور محمازین پیزم شاہن بن امیم شفاگم منائل للخیر وموتا دینا سیمتم وطلن بد زبانا نهم او باز ذالک زنیم پس دینا نمبر دسرانی زنیم لسن صفات ذکر کر ودو لوتو دینا فیدین اتحانو ایک تیل لگولو تا بے تالا تیل لگئی یہ رجی گزارا پکار دا یہ رجی نرمی پکار دا ادی وقتی جیتو جیاد ضرورت دینا بے اتحانو تا سمو آیا انرمی پکار دا او تولے ودو غلطو دی نفائی دینو نو تلن باز زبانا باز ذالک زنیم پس دینا حرامی زنیم چاہتا اشار دارا کو کرازی زنیم ان لے سیورا فمن ابو ہو بغی الامی ذو حسب اللہیمی زنیم ان لے سیورا فمن ابو ہو زنیم آیا چاہتا ہوئی چپلار معلوم نہیں ہے بغی الامی ذو حسب اللہیمی امور کنجر ای آغت ہوئی زنیم سورہ سخ الفاظ قرآن ہوئے چھ تاپ مسئلہ کے سستی گزاراو کا نرمیو کا خیر دے و تن انداد ذالک زنیم و دیو اجنا چھ لیخاون دے مالا و دزامنو کلا چھ مستیش دبان دے زمنگ آیا تونا وائی دے یا کسی دے ڈنبنو دی زرد چھ داغ بور گدلگا پا شونڈے خورتون شونڈے داتی اگا شونڈی د دین دا سی شون داروان شون دیوین یلی دا تکیتو رہے ادزا بلاؤنا ہم منگا امتحان کرو گدئی لگا چھ امتحان کرو منگا پانا بان خوالا ہو کلا چھو ایک سمنو خوالا ہو چپرے کئی بڑی باغ لارا بھرد سبا کے پخوالے ہو کو سلائے ہو کو جسار کو اختی ہو او باغ نا بمینی شکو ہو لا ولا استثنون او نی جدا کو اللہ لا دا آلی ہاو باتی لاؤنا بازو وی ولا سفو انشاءاللہ انوی نو پہ انشاءاللہ پہ خدو باندی انشاءاللہ وی المصاب تے پہ ترد مصاب عذاب نرازی چھ انشاءاللہ انوی نانا کلمتو اسسنا و تزدہ وی چھ ما با جدا گئی دا ما قبل دا ہو کرنا نو مانا دا اللہ انہی جدا بود آلیہ اباتل اونا شرک کو فتاف آلیہ طائف من ربکا طائف الامر الذي آتی باللیل آگا عذاب تاوی چلیش پی راجی نمانا دا فتاف آلیہ طائف من ربکا نوش پی راجی بدی باندی عذاب دا طرف درستانا وهم نائمون و دیدو فازمات کسریم او در زدادا باغ کسریم تسیل کے نجزل گن مانی گری فائل پا مانا دا مفہول نمانا دا اگر زیدتا باغ پشان سپیده رضی باندی سنج پرس کے تیارو نئیو نتاقا زائی که ونا نوا تور با ختم شو یا اگر زید پشان توری سپی باندی نسنج سپگرنا نئیو داقا زائی که ونا پاتی نشوا یا درے ممانا فاس باعت کسریم اگر زید پشان سپیده رضی باندی سن جا سپینا وروزی درسی شنا ڈاگا پاتشوا یاد رہے اب صلی رم امانا فاس باعت کا سریم اگرد رہے پشاند توروی رو باندی یا فاس باعت کا سریم اگرد رہے پشاند لاؤ شوی باندی لگا سرے چھ پتے لاؤ کی ورستی نلے رکی فانتا لگونو لائل دی او دی پتی پتی خبری کولی چه دن نشی نندا دی پا تاسو باندی مسکین وادا والا حر دین او سبا گدی پا قل فصل باندی قادرین قدرت گنون کیوزان لرا فلما راوانو کلاشی ویت دی بی باغ لرا وی دی منگا خطا دون کیو باغ لرا لاغو اگا باغ نیو او من بل زائی ترالو چپولی کتلی یو خواه بلخوانو پوشو وی بلنانو مارونون بلگی منگا مارونو شویز باغنا قال اوسط اونو وی اقل مند دینا اوسط افضل اقل مند آدل علاما قل لگما مانو ویلی تاسوتا لولا تو سبی حون نو کلمن اسلس انشاءاللہ نو ویلی نبیا لولا تستس نون راس بیرلیو اگل توئی لولا تو سبی اونو لتاس پاکی نبیانو لگا اللہ قالو نو بوائی اوی دیو پاکی طرف زمن لارا انا کننا ظالمین یکی نمونگا ظالمان نمخامو چو بازی دی بازو تا ملامت یا کون کنو اوی دیو یا ویدنا انا کننا تواغین حی حی رکا ویدنا لارا اوی سر کشا زردر اف زمونگا چه بدل کی برای که منتق ورد دینا همونگا خبر رب تر اخبت کرنگیو کذالک الازاب نو دارنگی عذابو او عذاب دا آخرت دیمو دلو کانویا لنون کاش کدی پویده انا یوم تکینا اندارا دیم از بشارت متقیانو تا یقینا اند پارد متقیانو بنی درب غیب آنده جمعتون او نعمتونو بی نو آگر در منگا مسلمانان بشاند مجرمانو سوفو تاسولا سنگا فیصلہ گوئی تاسو آشتے تاسو کا کتاب چاہی کہ تاسو لو علیو چھے خینام تاسو لبوی آیا چھے تاسو خواہوئیو یا تاسو لا ایمانن علینا بالغا تونو قصر وادی ری پا منگ باندے رسید ان کے تراسر قیامت منگر سر وادہ کرے سو چھنے ما جنت بیار کہو انا لگم لما تاو کمون چھے تاسو لبوی آیا چھے تاسو فیصلہ گوئیو تاپوسو دائی دائینا چه کمیاو دائینا پا دید ازیما دار چا سر اللہ دا وادا کردگا انلا اوشو رکایا اشتر دیلو دا برانی خواندان نرادو ولی دا برانی خواندان کبیلی ریشتی وی و یاو ما یک شفو انسا کین اوز کر یاو ما یاد کیا گورا دا چه بربنتیا پا اکلشی دا پاندائینا کن آئی دا دمان دینا سڑے چه تیز امند وی نبا دیرا کاجی وَيَا دَاوُدُ لَيْسَ جُنُودُهُ أَرَادَ لِلْبَشَرِ لَيْسَ دُوتَا يَنِي حُكْمَ اللَّهِ تَا نُبِيَاوَ دَيْتُوَانَ لَرِي خَاشَاتَ نَامُ شَارُم گُورَ دَرَاوُ تِ اسْتَرگِ زَدَايَ أَرَسُ دَلَبَي زَيْتَ زَلَّاتَ وَقَدْ كَانُوا يُدَاوُنَ لَيْسَ جُنُودُهُ أَوْ بَيْشَرَ بَلَيْسَ سِتُوتَا وَهُمْ صَالِمُونَ دَيْ جُجُورَ هَأَ مَرَاتِل فزرنی و من یکذب بیاد الحدیث نو پریدا ما آغا سو چای تجزیب کئی پا دی بیان بانده دا قرآن تجزیب کئی ما آغا پریدا اللہ وی ما تے اس پریدا سناسا در جمعن ہے سلا آلمون زرده چرور اوگا اوچا توم دئی باس طرف نا چه دئی وربان دی نبوئی گی امالا تو ارگوما دئی گا انہ که دی متین یکنن تدبیر زمان دے سخت متین دے متن نا متن دے شادی پٹو تاوئی سن جب بادان کی اگا سختی دی نپا تدبیرو کے زمان تدبیر بیا سخت دے انتا سالو مجرانا والده دین مزدوری والده دین اجر فامی مغرمی مسخلونو دید بوداغی ندران شوی دی نزکستا خبران منی ام اندهم ملغیبوی آدائی سکت علم غیبو ندائی لکیا غیلارا نصبر گاو فیصل در ارستا تا ام بکیگا پشاننا مئیوالا حیدین مصر چه تلوار اکڑو او تنیو ازنا دا کلیس فریادو دا اللہ تا وو مجزونا او دے دد غمنا لولا انت دارگو نیمتو میرا بی نو گننے من دل دے نیرا سدل دتا نیمت درد دے لنو دی زب اللہ رائی نو گردل دے دلال پارخ وو مزمون او بلے گننگار گنن پارخ او گردو او گننگار نو نفید نبز بلارا نو نفید مضمومیت دا یعنی باہر خیو گردو او گنانگار نو نتسنگ وائی چاہر دی یونیس گنانگارو فتباہو رب اونوگر اکڑے ادلال رد دو فجال اون سالین نگردو لے ادلال دنے کانونا و ایا کاد اللذین کفرو ان محفظ من المسقل او بتائی سرا گریبیا گسان چو کفر اکڑوے لیوز لگونا کا بھی او سارین چو یا رئی کالو پسترگو دیا رئی انہی آرے گے لما سمو ذکرہ کلے چو آوری دو قرآن ویقولونا انہو لمجنون اوائی دی دے دلی ونے تا تلی ونے وی پسترگو دیا رئی دو دو پسترگو نا انہی آرے گے وَيَا قُلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ اَوْنَيَ دَا مَگَرْ پَنْدَ دَپَارَدَ مَخْلُقَاتَ سورت کے تعزیز و تبلیغ ہو چھ ماسالہ اُرَا سوا حسول چھ دے ماسالہ کے سوستائی ہے تیل لگئی دا اللہ گزاراو کا گزاراو کا نپاغ باندے لس دفعے الہ بولی اخیری دفعہ بعد ذالک زنین پس دن نمبر دے سرانی چطاعت ہوئی مسئلہ بس کا مسئلہ مبیانو نپاغ دفعے الہ بولی زنین